Middernacht, het begin van maandag 9 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De machtige oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft het veld moeten ruimen omdat hij misdaden heeft begaan. Dat hebben de Noord-Koreaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het zou gaan om onder meer wanbeleid, corruptie en alcoholmisbruik. Volgens de staatsomroep heeft de oom met zijn onvoorstelbare misdaden enorme schade toegebracht aan de communistische partij en de revolutie. Kim Jong-un werd na zijn aantreden in 2011 veel door zijn oom geholpen. Het gaat om de zwager van zijn vader Kim Jong-il. De Europese Unie begint de komende dag met een dagelijkse luchtbrug naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om hulpgoederen te brengen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is het sinds maart onrustig, toen de president door een staatsgreep werd afgezet. De strijd verergerde een paar dagen geleden. Sindsdien zijn er zeker 400 doden gevallen bij gevechten tussen christelijke en islamitische milities. Onderhandelaars van de Syrische oppositie hebben op het instituut Klingendaal een cursus succesvol onderhandelen gekregen. Het gebeurde op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, met het oog op de vredesonderhandelingen die in januari in Genève moeten beginnen. 19 leden van de Syrische Nationale Coalitie hebben een intensieve cursus gekregen om strategisch te kunnen opereren. In Brazilië is een voetbalwedstrijd in de hoogste divisie ontsierd door hevige rellen. Supporters van de clubs Atlético Paranaense en Vasco da Gama gingen op de tribunes met elkaar op de vuist. Er werden ook wapens gebruikt. Zeker 3 fans raakten ernstig gewond. Op de tribunes was geen politie aanwezig. Een van de zwaargewonden is met een traumahelikopter uit het stadion gehaald. De wedstrijd moest worden stilgelegd, zodat de helikopter op het veld kon landen. Voetbalgeweld lijkt dit jaar in Brazilië toe te nemen. Zeker met het oog op het WK van komende zomer nemen de zorgen daarover toe. Het weer, het koelt vannacht af tot 7 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog, met later misschien wat zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poonen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail op 0630009009. Oftewel 0630009009. Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus maak je na de dood van Mandela een grap over de grap dat Nelson de Hoofdpiet genoemd zal gaan worden, maar vind je de reacties daarop niet leuk en ga je dan als een mokkende kleuter van Twitter af, zoals Nico Dijkshoorn, dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Ja, en laten we nog even kijken hoor, wie deze week nog meer een Chico, echte hoor. Jan of Johan is geweest. Jan. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. La! Of Johan, echte Jan. Of Wodka! Johan, echte Oei! Jan of Johan. Ah, wat heerlijk om weer even een weekje echte Jan of Johan te doen, Jan of niet, Jan. Ik heb er zo zin, dan hebben we iets met drank. Dat dacht ik wel, oh. Matthijs Huizing. Ik vorm een kurk waarop onze economie drijft. Ja, de kurk uit de fles natuurlijk, want een slokje op laat je rijden moet Matthijs Huizing niet hebben gedacht. Liever gezegd, het VVD-Kamerlid, dat slokje op, gezellig een stukje rijden. Maar hij werd gepakt en leverde gelijk zijn zetel in. Want drink and drive, dat is gewoon niet goed te praten, Jan, of wel? Nee. Nee, maar dat is gewoon niet goed te praten, Jan, of wel? Nee. Nee, ik vind dat je iets krachtiger... Nee, maar ik wil er wel heel lang over uitweiden, maar dit is niet goed te praten, nee. Ik vind het iets krachtiger dan nee. Dus het is niet goed te praten, Jan. Vuilen! Vuilen! Dat idee. Ja, heel goed. Nou, in ieder geval, Huizing, bezopen in de auto rijden, dat is een no-go. Dus je bent een enorme Johan. Ja, en maar goed, weggegaan dus ook. We gaan even verder met Nelson Mandela. Wat voorbij, S. S voorbij. Wat zegt hij? Ja, wat voorbij is. Was dat Zwarte Piet? Ja hoor, hartstikke goed. In het wat Afrikaans. Voorbij, S. S voorbij. Nee, dat is... Heb je wel de goede gedaan? Ja, jammer. Nee, dat is Afrikaans lijkt een beetje beter. Oh! Ja. Nee, goed, Nelson Mandela is dood. Over de doden niets te goeds bij de echte Janne. Dus Nelson, als je dit hoort, het ga je goed. Netjes Jan, dankjewel. Daar is hij weer, Mark Rutte. We hebben besloten als voormannen van de liberale partij in de Benelux om Guy Verhofstadt te vragen voor die belangrijke functie richting de Europese verkiezingen. De ongeloofwaardigste vrijgezel van Nederland is weer een stukje ongeloofwaardiger geworden. Want Markie Kwarkie doet steeds of hij heel erg EU-kritisch is. Maar steunt doodloop de grootste eurofiel van Europa, Guy Verhofstadt. Maar ja, aan de andere kant kun je natuurlijk wel zeggen dat de VVD stabiel de boel voorlicht. Dat dan weer wel. Voorliegt. Voorliegt, ja. Ja, voorlicht. Voorliegt. Ja. Nou, in ieder geval, Mark Rutte, je bent weer een enorme Johan. Ja, Sepp Blatter. We empezamos esta fiesta con un minuto de silencio. Ja, dat is even Portugees voor de corruptste bejaarden van de wereld. Sepp Blatter heeft een prima weekje achter de rug. Het FIFA Fossiel vertelde eerst dat de 400 doden die vallen bij de bouw van het stadion... In, sorry, ik heb gelijk. 4000 doden die vallen bij de bouw van de stadions in het snikhete Qatar een bijzaak zijn. Maar Sepp maakte zich pas echt onsterfelijk belachelijk toen hij op een minuut stilte vroeg voor de dode Nelson. Je weet wel, Nelson Mandela. Free, en na een seconde of zes alweer begon te lullen. Heb je dat gezien? Nee, ik heb het wel gehoord. Je lacht je helemaal stuk, joh. Die oude maffiabaas die staat op het podium, begint dus een jank verhaal over Nelson Mandela. En die zegt, jongens, even een minuut. Free. Niet free. Free. Free. Free. Free. Maar dus iedereen opstaan en denkt, nou, dan gaan we even een minuutje onze waffen houden. En binnen 6 seconden begint hij gewoon weer te oude hoeren. Ja, dat vind ik mooi. Ja, mooi. Ja, ja, maar desondanks is het een joekel van een Johan. Ja, is dat zo? Jawel, jawel. Nee, maar als je zoveel macht hebt... Ben je dan een Johan? Ja, kan ook. Nou, weet ik niet helemaal. Nou, in ieder geval, laten we even wat anders gaan doen. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Joehoe. Of Johan. Nou, daar komt hij hoor. Jan, oh, daar zin in, Jan. Ik heb ook zin. Jan, of Johan. Ja, onze hoofdgast is lid van de Tweede Kamer voor D66. Ja. Wat? Ja, zeker. Ik zit nog helemaal een beetje in de Jan en Johan vibe, sorry. Onze hoofdgast is lid van de Tweede Kamer voor D66. En woordvoerder duurzaamheid, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Oh, wat een prachtige portefeuille, zou je zeggen. Nou ja, zou je eigenlijk niet zeggen. Maar daarover meer, want we gaan eerst de actualiteiten bespreken... met niemand anders en niemand minder dan Stientje van Veldhoven. Welkom, Stientje. Dankjewel. Zo, ben je er al een beetje in? Ik zit er helemaal in. Ik ben overigens dochter van een echte Jan. Hè? Dat je dat even vergeet te melden is natuurlijk wel een gebrekje in het onderzoekswerk. Nou, ik zal je vertellen, ik heb überhaupt helemaal niks onderzocht. Kijk, dan weet je het nu. Want hij heet Jan. Hij heet Jan. Ja, ja, maar dat betekent niet dat je... Dan... Wat zeg, je hebt best veel mensen die Jan heet. Ja. Zeker van die generatie die Jan alles liefderijk omschrijft met hippie babyboomers. Maar je bent niet standaard een echte Jan. Hè? Daar nee, daar ben ik wat me heeft goed van de oude Jan gedaan dat we hem een echte Jan moeten vinden? Hij heeft bijvoorbeeld op zijn 65ste nog een marathon gelopen. Dat vind ik alleen maar heel stom. Nee, dat was hartstikke stoer voor me. Waarom zou je dat nou doen? Ja. Er is geen enkele reden om überhaupt een marathon te lopen. Nee. Ja. Ik zou zeggen, neem een taxi. Maar als je 42 kilometer, dan neem je toch een taxi. En als je dan nog 65 bent en je neemt nog steeds geen taxi. Nou, voor hetzelfde geld ga je dood. Nee, sorry. Hij komt er niet doorheen. Ik heb je de film Marathon wel eens gezien? Nee, een hele slechte film. Nou, die was helemaal niet zo slecht. Oh, ik vond hem redelijk slecht. Maar goed, wel in die zin grappig dat er ook mensen een marathon lopen. En die man die was ook ziek, dat bleek later. Maar die ging dood. Die ging echt dood. Ja, deze niet hoor. Nee, die heeft het gedaan. En die gaat ook op de fiets naar Italië. En die gaat... Dat vind ik weer zoiets geks. Ja, dan het vliegtuig zou ik zeggen. Ja, maar ik vind het knap als je dat kunt. Dus, ja, nou, ja, zijn, ja, nou we gaan het rustig over nadenken. Hebben jullie het al eens geprobeerd? Op nee, natuurlijk Italië. Niet. Of een stukje hardlopen. Ik vind het een ellendig pokkenstuk, vind ik dat hoor. Hé, 42 kilometer. Nee, joh, en een beetje. En een beetje, ja. En je weet dat met de oorspronkelijke boodschapper uit Marathon is gebeurd, hè? Nou Jan, wat is met hem gebeurd? Die was hartstikke dood. Don't kill the messenger. Nee, precies. In ieder geval, we gaan nu even de actualiteiten doornemen. En niet alle actualiteiten, hoor. Want daar hebben we geen tijd voor om alle actualiteiten door te nemen. Ja, zo is het toch. Ja, wel een paar. Maar je kan niet alle actualiteiten doornemen, bijvoorbeeld. Hé, we hadden het net al over Matthijs Huizing en zijn suiperetten. En dat is niet zo slim, hè, drank en auto. Nee, absoluut niet. Denk wat jullie daar net zelf al over zeiden. Dat gaat gewoon niet samen. Dus dat geldt ook voor hem. Ik had ook niet verwacht dat je zou zeggen van... Nou, ik begrijp wel dat hij het doet en ik doe het zelf ook vaak. Dus het is een beetje een inkoppertje natuurlijk. Nou ja. Maar wat ik niet helemaal begreep... Nee, is dat hij dus niet. Kijk, op vrijdagavond was hij opeens weg, hè? Nou, je weet, als een politicus iets op vrijdagavond bekend maakt... Dan is er echt iets aan de hand, hè? Want dan denk je, nou, al die journalisten zitten nu te zuipen... dus ik kan het nu wel zeggen. Ja. Of die moeten doen als er iets belangrijks aan de hand is. Dus Mandela is dood, Mandela is dood. En dan zeg je, nou, en ik stop ermee. Maar hij zei niet waarom. Hij zei niet waarom in eerste instantie. Nee, zei hij niet. Nee. En dan mag jij nu een hele duidelijke en scherpe mening over formuleren. En dat is alleen al een scoop als een D66er dat doet. Ja, dat is een enorme scoop. Dus ik zal even goed mijn best ervoor doen. Ja. Ja, nee, ik vind... Ja. Het is natuurlijk aan hemzelf om te bepalen of hij daar zijn mening dit over wordt dan heeft. Dit wordt dan niet doen. Niet doen. Ik zou hem even kort houden. Gewoon, waarom zou je dat zo gedaan hebben? Ik zou het niet zo gedaan hebben. Oké, maar waarom zou hij het zo gedaan hebben? Nou, omdat hij misschien niet graag bekend zal staan als iemand die rijdt onder invloed. Ja, maar je kan natuurlijk moeilijk... Hij kon het toch proberen, Jan? Nee, je bent politicus, dan moet je open en eerlijk zijn. Want, wat zeg je nu? Ja, open en eerlijk. Ja, dus je transparantie, Jan. Dus dat is het streven. Zeggen. Maar het is toch ook zo dat in het verleden zijn er wel vaker gevalletjes geweest... die dan ofwel een beetje met de mantel de liefde werden bedekt... of onder het bekende tapijt werden geschoven. Is het nou zo dat er tegenwoordig dat we wat harder zijn in dit soort dingen? Dat we wat sneller zeggen, absoluut, hè, zoals Jan van de jonge generatie... kan absoluut niet! En vroeger was het wel een beetje zo van... nou, het is niet netjes, maar niet meer doen. Even wachten. Zei je dat ik van de jonge generatie was? Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe vaak hatelijk en vervelend tegen je... Maar dat vind ik vriendelijk van je. Ja, nee, maar voor een man van 36 ben je gewoon best nog jong. Van geest. En zo. Ja. Van geest. Van geest, hè? Ja. Verder vindt hij niet dat je er jong uitziet. Verder zeg ik, van geest doet het nog... Vind jij dat je er niet jong uitziet? Ja, ontzettend. Vooral van geest. Echt. Nou ja, zeg, tientje beginnen ook al. Hé, hey, wat is dit nou? Nee, niks. Ik zeg helemaal niks van haar. Dat doet zij. Vertel je vraag maar. Ik ben heb ik al gedaan. Heb je het gevoel dat er nu meer... Dat je met minder wegkomt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat denk ik wel. Hoe zou dat komen? Ik denk sowieso dat het hele rijden met alcohol op is gewoon minder geaccepteerd. Je ziet, vroeger was dat volgens mij vrij normaal. En je ziet ook in andere landen, in België bijvoorbeeld, doen ze daar nog wat minder moeilijk over. In Nederland is het echt gelukkig, zegt iedereen, dat kan echt niet, want het is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Wat je daar andere mensen mee aan kunt doen, dat kan dus echt niet. En dus, ja, als op politici ligt sowieso best wel een vergrootglas... omdat je toch een soort voorbeeldfunctie hebt. Dus willen mensen ook weten, ja, waarom ga je dan weg? Wat is er dan gebeurd? Dus ik denk dat het slim is dat hij het uiteindelijk toch gewoon heeft gezegd. Anders dan blijven er toch... mensen blijven er toch maar naar vragen. Maar het is gewoon prima, het ook razendsnel gedaan. Hè? Ja. Bij wijze van spreken, de ink van het proces verbaal was nog niet droog, maar wegwezen. Moeilijke beslissing, die heeft hij genomen. Ja. Dat respecteer ik. En ik denk ook dat het goed is dat het... Ja, bekend is, want anders blijven er toch vraagtekens. Mensen vragen zich dan toch af, waarom ga je weg? Ja, je had gehoopt dat hij was weggegaan bij de VVD... omdat hij zo langzamerhand de partij ongeloofwaardig vindt. Ja, dat was ook een hele goede reden geweest. Ja. Nou, voor mij is dat de allerbelangrijkste reden op dit moment. Over VVD'ers gesproken. Heb je het gehoord? Vertel. Wat? Nou, de man van Albert Verlinde... die heeft getonkt met iemand in een hotel. Ja, ik hoorde het. Ja, maar Jan, die man is wel burgemeester van een stad, hè? Ja, nou één, joh. Dat weet ik veel. Ja, joh, ik vind dat... En dan hadden ze daarna nog samen een hele mooie verklaring daarvoor. Ja. Nou, daar gaan we het in ieder geval niet over hebben. Oh. We gaan het wel even hebben over een andere VVD. We gaan de VVD een beetje afzeiken. Dat is toevallig, hoor. Ton Hooijmeijers, 3 jaar. Dat is niet zo lekker, hè. De VVD zit een beetje in de hoek van de corruptiegevalletjes en de probleempjes. De klappen vallen. Nou ja, er zijn inderdaad een aantal gevallen geweest. Wat allemaal VVD'ers betrof. Ze hebben het zelf wel intern opgepakt, hè. Ze maken op hun congres ook hebben ze een heel proces opgezet... om de integriteit binnen de VVD hoog op de agenda wat te zetten. Wat een lulkoek, hè. Nou, echt. Nou, ik mag hopen van niet. Nee, ja, het is wel leuk voornemen, maar als je... Nee, goed. Nee, maar dat je dus niet over beginnen, dat je zoals politieke partij op een gegeven moment zegt van... jongens, zo is met elkaar gaan praten... een handleiding schrijven over integriteit. Ja, maar hij was ook zo... Rutte was Rutte toen, die heen en weer liep daar zo op dat podiumpje. En de hele tijd zei, maar wij moeten voorbeeld geven. En dat soort teksten kwamen er. Ja, maar dat hoef je toch niet achteraf te gaan bedenken? Dat moet je toch gewoon vooraf gewoon... Ja, dan mag je hopen. Je mag hopen dat iedereen daar een beetje dezelfde standaarden in hanteert. Als blijkt dat op een gegeven moment niet zo is... dan is het, vind ik het in ieder geval goed dat ze daar aandacht aan besteden. En dat ze in ieder geval willen voorkomen dat er mensen andere standaarden hanteren. Of anders gaan nadenken over kan dit wel of kan dit niet. Dus het is goed dat ze het doen. En laten we hopen dat we daarmee niet meer van dat soort gevalletjes voorbij zien komen. Nee. Nou, over een andere VVD'er gesproken. Nelson Mandela is dood. Ja. Vind je dat erg? Ik vond dat een hele bijzondere man. Ja, ja maar, die man is 95 geworden. Ja, nee, weet je, voor die man... ik vind het, ik vind het wel een beetje licht overdreven. Nou, maar wacht even, Jan. Er zitten nog wel degelijk actuele kantjes aan. Het zou zomaar kunnen dat zijn aanwezigheid... toch ook nog wel een soort hechtmiddel was in de samenleving. Ja. Die zou zomaar kunnen ontploffen nu. Wat denk je daarvan? Nou, hij was wel heel bijzonder voor dat land. Er wordt nu ben je wel eens in Zuid-Afrika geweest, Jan? Ben je wel eens geweest? Je bent nee... Nou, ik wel. En het is nog steeds wel een beetje zo'n soort plek... waar die spanning tussen witte en donkere mensen... Nou ja, vroeger waren de witte de baas en moesten de donkeren ophouden. Nu is het andersom. Ja, maar dat ligt toch niet helemaal zo? Nee, en het is echt wel... Hij was... er zit heel veel pijn in dat land natuurlijk. Eerst vanwege dat die witte de baas waren... en nu vanwege het feit dat de zwarte met veel meer zijn... en die witte zich dus bedreigd gaan voelen. Even zwart-wit gesproken. En hij is iemand die... die eigenlijk zelf heeft laten zien... door de mensen die hem eerst opsloten te vergeven. Dat je het achter je moet laten en dat je moet kijken naar hoe maken we Zuid-Afrika nou zo sterk mogelijk naar de toekomst toe. Ja, maar dat is niet helemaal gelukt, toch? Nou ja, het is heel erg de hoop dat dat land die dynamiek vast zal weten te houden, ook wanneer hij er niet meer is. Want hij was daar een soort levend bewijs van. Als je daar rondrijdt, heb je toch telkens het gevoel dat dat niet gaat gebeuren. Tenminste, dat had ik. Nee, ik maak me daar ook wel zorgen over. Nee, maar ik heb ook wel vrienden die daar hebben gewoond. En die zeiden dat je juist al heel veel banen niet meer kan krijgen als je blank bent. En dat je heel veel dingen niet meer mag dat je blank bent. Dus dan denk je, oh godzijdank hebben ze de apartheidregime opgeheven. Wat een belachelijk regime was dat. En dan hebben ze een soort omgekeerde variant. Daarom is juist was zo iemand als Nelson Mandela gewoon ontzettend belangrijk voor dat land. Om te laten zien van luister, of de ene of de andere kant de overhand geven is gewoon niet de oplossing. Maar dat is leidt begonnen toen hij nog, wat je niet wil. Maar dat is begonnen toen hij nog president was. Ja, maar goed, je hebt toch wel het gevoel, veel mensen die daar wonen, die hebben toch het gevoel van als die weg is, dan is er ook een soort van, ja weet ik veel, veiligheidsding weg, weet je wel. Dus, nou goed, denk ik, wat daar gaat gebeuren. Ik zou mijn huis verkopen nu. Nou, het is een fantastisch mooi land. Je huis verkopen? In Zuid-Afrika, als ik het had in Kaapstad of zo. Zeg, je hebt helemaal geen huis in Zuid-Afrika. Ik heb een lullige boot die gewoon in Nederland ligt. Nee, maar je ziet het maar helemaal niet rijk. Nee, maar ik vind dat je een beetje op zit te scheppen. Want ik ga mijn huis verkopen in Zuid-Afrika. Man. Weet je wie een mooi huis heeft? Nou? President Zuma heeft hier 20 miljoen rijksgeld in gedumpt. Hey, trouwens, speaking of the dead Nelson. Onze grote vriend Daisy Boutersa. Die gaat naar de begrafenis. En nu zegt Geert Wilders. Mooi. Mooi, dan gaan we hem oppakken ook. En dan moet hij hier naartoe komen. Dan moet hij alsnog die drugszaak uitzitten in Nederland. Vind je een goed idee, van Geert? Nou, ik weet niet of wij hem kunnen oppakken in Zuid-Afrika. Lijkt me een rekkelijk begrip van de rijkwijde van onze juridictie. Ah, dan vraag je toch de politie daarvan leveren. Dat zijn allemaal details natuurlijk, hè? Dat is waar. Je kan toch aan een oude uitlevering vragen in Zuid-Afrika? Ja, dan is de vraag of Zuid-Afrika hem wil oppakken. Nee, dat is de vraag. Maar vind je het een goed idee? Nou ja, kijk, iemand die een straf heeft, moet in principe zijn straf uitzitten. Dat vind ik wel een goed idee. Maar of we zeg maar hem in Zuid-Afrika kunnen oppakken en hem dan in Nederland in de gevangenis kunnen zetten, dat leek mij nog niet zo makkelijk. Nee, maar stel dat dat kan, sta je dan achter het idee van Geert? Nou ja, ik vind dat iemand die hier in Nederland veroordeeld is, zijn straf hoort uit te zitten. Ja, dus het antwoord is ja. Goed idee van Geert. Nee, kijk, hij zegt, pak hem op in Zuid-Afrika. Ja. Dat is volgens mij onderdeel van zijn idee. Ja. Nou, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Maar dat iemand die een straf, die veroordeeld is, zijn straf moet uitzitten, vind ik niet. Je acht het plan niet helemaal praktisch uitvoerbaar. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar sta je achter het plan als het wel uitvoerbaar is? Nou kijk, ik denk dat het een beetje lastig is om dat uitvoerbaar te maken, stintje, als wij er niet over stintje. Gaan. Nee, daar gaat hij niet mee wegkomen. Er is een heel belangrijk moment voor Jan dat je ja zegt eigenlijk. Ja, hij wil graag dat ik ja zeg, maar ik zeg alleen ja op het gedeelte dat ik vind dat als iemand veroordeeld is, dat hij zijn straf moet uitzitten. Je kunt nog drie keer vragen, krijg je nog drie keer hetzelfde antwoord. Gadverdamme, ja, deze is echt gesodemieter. Nou, je kan toch gewoon zeggen, goed idee vergeet. Pakken die gozer. Nou ja, we maken het ook trouwens uit. Ik zou wel even veel vinden als Daisy Boutersa naast Willem-Alexander zit op zijn klapstoel bij de begrafenis van Nelson Mandela. Wat zou je dan doen? Als ik Daisy Boutersa was... Nee, als Willem-Alexander was. Dan zou ik een klapstoel verderop gaan zitten. Ja. Maar als ik dus Daisy Boutersa was, dan zou ik ze een hand geven voor het fotomomentje. Ja, dat is lekker. Wat? Jan, we praten straks met je verder, Stientje. Ja. Als je dat leuk vindt, hoor. Ja, graag. Goed zo. Nou, leuk. Sinterklaas en zijn slaven zijn terug naar de Costa Brava. Maar één neger blijft in dit land. En dat is onze Lavi Jan Roos. Zeg nou dit. Donderdag 5 december om 16:30 middags. Welkom bij NOS Radio 1 Journaal, dat geheel in het teken staat van de storm. We schakelen gelijk over naar onze verslaggever in Leeuwarden. Hij staat daar op het station. Piet, hoe is het daar? Ja, nou, om eerlijk te zijn valt het wel mee. De treinen gaan gewoon weer rijden. Oh, dan schakelen we gelijk door naar Anja in Scheveningen. Hoe is de storm bij jou, Anja? Nou ja, er zijn best hoge golven en er staat een flinke wind. Ja, ik heb hier een echte Scheveninger naast me staan. Meneer, wat een weer, hè? Tja, het waait een beetje. Maar een storm kan ik het niet noemen. Op naar Schiermonnikoog, waar verslaggever Henk staat. Henk, ligt het eiland er nog? Nou, ik moet je zeggen dat het hier gigantisch waait. Oh, echt Henk, vertel eens hoe het daar tekeer gaat dan. Nou, het waait vreselijk hard. Ik kan maar met moeite blijven staan. Maar naast me staat een oude schipper. Meneer, wat een enorme storm, hè? Ach, het valt wel mee. Toen ik vroeger voer met de boot, maakte ik wel erger een storm mee. Oké, dank u wel. En terug naar de studio. Een totale uitzending over een storm maken, terwijl de storm eigenlijk wel enorm meeviel. Ik kan daar niet aan wennen. Dus stop met die weerhypes, alsjeblieft. Tja, wat onvoorstelbaar raak. Ja, dat dacht ik, hè. Dat was... Picabello. In de roos. Juist. Gaat u in. Onze hoofdgast, dat is Sietje van Veldhoven, gaat binnen D66 over energie en infrastructuur. Dus laten we maar eens even over auto's en treinen gaan praten. Ja. Ach, wat lekker interessant. Nou ja, want het is interessant. Want gisteren, het RTL erbuiten met het nieuws dat 25% van de treinen, dat hebben ze onderzocht, niet op tijd vertrekt. Nou, dan kan D66 als algemeen erkende gedoogpartij van Rutte 2 toch nooit een goed ding vinden. Vinden wij nooit een goed ding. Wat ga je eraan doen? Wat ik eraan ga doen is dat we met de minister afspraken gaan maken over dat we niet alleen maar gaan meten hoeveel de NS zeg maar gemiddeld over een heel jaar, over de hele dag op tijd rijdt, maar dat we ook echt gaan kijken op bepaalde stukken, hoe rij je daar ook in de spits, zodat mensen een veel beter idee krijgen en dat we de NS veel beter kunnen aansturen. Wanneer ze gewoon niet op tijd rijden. Hey, maar want dan krijg je elke keer worden we zo een beetje zo in de kamer doodgegooid met cijfers van de punctualiteit boven de 90%. Dat je dan denkt, kan het nou? Als je met de trein reist, die je toch niet het gevoel hebt dat dat zo is. Nou dat komt dus omdat het niet zo is, statistieken zijn. Nee. Maar je kan wel zeggen, zonder te overdrijven, dat de NS een van de ongelooflijkste incompetente bedrijven van dit land is, toch? Dat kan je wel zeggen. Zo ter wereld misschien wel. Nou, laten we het nationaal houden. Het is het waardeloosste bedrijf van het land. Nee, ben ik niet met je eens. Nou, dat zijn bijna alle treinreizigers het wel bijna met bijna allemaal. Nou, ik heb zelf veel met de trein gereisd. En, maar waarom... en ik heb ook af en toe flink staan klagen als er weer in de spits een bepaalde trein weer te laat was. Maar ik vind dat NS ook een heleboel dingen goed doet. Ja, dit doen ze niet goed. En prima. Hier moet het beter. Dus daar gaan we ze op aanspreken. Maar wat doet, ik ben ook eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Wat doet de NS goed? Ik vind dat de NS best prima treinstellen heeft. Ook als je dat internationaal vergelijkt. Zo, als ik in België af en toe in de trein zat. Ja. Dan, ja, er staan ook nog een paar mooie stil. Maar dat is een ander verhaal. Dat de service op stations prima is. Dat de treinen schoon zijn. De stations ook. Weet je, daar is best... Ja, maar weet je wat het is, Tientje? Ik vind je hartstikke leuk. Of, ja, ik ben een hartstikke leuke meid. Dat is het probleem niet. Alleen, de meeste mensen die gebruiken dan die trein. Hè, om ergens heen te gaan. En dat ze dan op tijd zijn... Kijk, en dat ze dan 2 uur voor lul op een heel schoon perron staan. Ik denk niet dat die mensen denken, nou, een lekker bedrijf. Nou ja, nee. Misschien denk je dan nog wel, goddank is het een schoon perron. Nee, maar ja, dat precies, is zeg maar dat je wel blij mee bij dat je daar koffie kunt krijgen. Ja, precies, dat je in de supermarkt staat en omdat je namelijk carbonaatje wil kopen. Dat er geen carbonaatjes zijn, maar je wel zegt, ja, in de koffiecorner hadden ze wel lekkere koekjes. Dat nee, met de metafoor. Je was een aardig rind onderweg, maar uiteindelijk liep het toch mis. Volgens mij zijn we met elkaar eens. Want we vinden allebei dat die trein op tijd moet rijden en ook in de spits. Nee. En daar gaan we tussen. Daarmee, laten we tussendoor even. Gaan we een optelsom van ellende maken en dan gaan we er iets van vinden. Dit is een verdrietstuk. Dit is een stukje verdriet. We hebben ook de debacle Vira nog. Want minister Dijsselbloem en staatssecretaris Mansveld gaan dus nu met de NS in gesprek om te kijken of ze daardoor, let op Jan, door efficiënt te werken, misschien die 119 miljoen die de staat misloopt aan dividend nog kunnen compenseren. Dat is een grapje, toch? Nee, dat is geen grapje. Sterker nog, eerst wilden ze het kort op het infrastructuurfonds. Dus dat betekent dat de NS heeft een trein gekocht die het niet doet. En dan wilden ze dat geld weghalen bij het infrastructuurfonds, waaruit we nieuwe wegen en nieuwe spoorwegen over heel Nederland betalen. Toen heb ik gezegd, dat vind ik niet goed. Ga maar kijken of je die rekening bij de NS neer kunt leggen. Zij hebben ook die trein gekocht. Precies. Dat gaan ze nu doen. Daar gaan ze nu naar kijken. Dus op zich vind ik dat een goede zaak. Maar weet je wat ik niet helemaal begrijp? Ja, ik begrijp nog even één ding niet. Oh, Jan begrijpt nog even één ding niet. Ja, dat is even belangrijk. We waren bezig met iets. Nee, die bejaarde begrijpt niet dat die moet al voor. Nou, ga maar dan, senior. Hoe gaat met je rol samen uit? Ja. Hoe gaat de NS die stietjes doen? Hoe gaat de NS die nu al niet efficiënt kan werken met 119 miljoen euro minder dan wel efficiënter werken? Ja, kijk, als jij zegt dat ze nu niet efficiënt werken, is er dus veel winst te behalen. Dus dan zie ik een rooskleurige toekomst voor 119 miljoen. Oké. Ik vind het heel positief. Maar laten we eerlijk zijn, dat die treinen niet goed rijden en niet op tijd rijden, dat is al tientallen jaren zo. Dan kun je zeggen van, nou, het wordt tijd dat ze efficiënter gaan werken, maar dat doen ze niet. Want er is een probleem binnen het bedrijf. Nou ja, op zich kunnen ze inderdaad net zo goed 119 miljoen weghalen. Je hebt gelijk, dat maakt toch niet uit. Nee, maar er zijn verschillende dingen. Kijk, zij hebben, naar ik begreep, binnen dat bedrijf nog allerlei aparte HRM-afdelingen. Daar waar heel veel grote bedrijven al zijn overgestapt op. Eén HRM-afdeling en dat scheelt dan geld. HRM? Dat is personeelszaken. Human resources, personeelszaken. Ja, ja. En, dus er zijn een aantal van dat soort je bedrijf slimmer inrichten. Beslissingen die ze kunnen nemen waarbij ze geld gaan besparen. Maar daar gaat de trein niet van op tijd rijden? Nee, daar gaat de trein niet van op tijd rijden. Maar de trein gaat er ook niet van op tijd rijden als je het geld weghaalt bij de wegen, bij het geld voor wegen en spoorwegen. Dus daar gaat die trein ook niet op tijd van rijden. Dat moeten ze dus doen. Ja, en daar gaan we met de minister afspraken over maken. Ja. Nou is die Meerstad is vertrokken, hè, naar aanleiding van dat Vira debakel. Tenminste, dat zegt niet eens hardop, maar dat nemen we dan maar even het gemak aan. Dat die daarom weggegaan is. Maar het is toch zo'n track record als die NS heeft. Daar was toch om gek van te worden. Ja. Heb je niet de neiging om dat hele halve bedrijf eruit sodemieteren en uit een ander land waar ze kennelijk wel treinen kunnen laten rijden, gewoon het compleet management in te vliegen. Het is zo slapjes. Weet je wat het is, Jan? Mijn vader, die zei altijd, je moet uit Italië pasta en Ferraris kopen en voor de rest niks, want die gasten kunnen geen kloten. Ik begrijp niet dat je een treinstel uit Italië, dus over incompetent gesproken, dat hele land hangt aan elkaar van incompetente mafketels. Die kunnen nog helemaal geen treinstel maken. Nou, dat blijkt. Het is gebleken dat ze in ieder geval geen treinstel kunnen maken. En ook geen helikopter. Ja, kunnen wij kunnen hier geen spoorbedrijven leiden, is kennelijk de conclusie. Nou, mijn vader zei ook altijd, of was dat maar mijn opa, als je wel iets goed wil hebben, dan moet je het uit Duitsland halen. Kunnen we een Duits bedrijf vragen om hier in Nederland treinen te regelen? Ja, dat kan. Maar dat kan niet zoals het nu is. Want nu krijgt de NS gewoon het recht weer om tot 2025 alle treinen in Nederland te rijden. Behalve een paar stukjes aan de randen ergens. Ik vind dat we de keuze zouden moeten hebben. Dat is een briljant idee wat we nu hebben. Briljant idee, ja. Maar dat idee heb ik geopperd, denk ik, een jaar geleden in de Kamer. Toen werd er gezegd, nee, dat kan nu niet meer. Toen heb ik gezegd, laten we dan zorgen dat we in ieder geval de komende 10 jaar... wanneer de NS dus die concessie weer krijgt, die van de voorbereidingen gaan treffen, dat het de volgende keer wel kan, dat we de volgende keer echt keuze hebben. Terwijl we nog 2 miljard voor de belastingbetaler aan kan. Ja, hier gingen we niks meer aan doen, daar was de tijd gewoon te kort voor. Maar er zijn inderdaad Deutsche Bahn, via Arriva, Veolia, ander bedrijf, die willen best heel graag op de Nederlandse markt. Aan de andere kant denk ik, dan moeten wij ook op de Duitse en de Franse markt terecht. Ja, ze zien ons aankomen met die treinen. En daar gaan we met elkaar over spreken in Europa. Ja, laten we dat maar lekker doen. Hey, wat bij mij ook leuk lijkt, is dat je dan een Duitse conducteur hebt. Huh? Ja, de sinds bewijs heb je dan! Als je binnenkomt, dat. Offensief! Onvoudchip. En weet je wat me ook wel leuk lijkt? Is dat dan, hoe zullen zwartrijders heten? Zwartvaarder. die dan zegt, want nu tegen zijn Nederlandse. En dat is dan geen Zwarte Piet, even voor de helderheid. Nee, dat is een heel goed punt. Dus zwart rijden heeft niets te maken met zwarte mensen. Ik wil niets te maken meer hebben met de Zwarte Piet discussie. Gaan we niet voeren. Echt waar niet? Nee, nee. Ben ik daar even blij om. Ja. Ook helemaal niet over slavernij, ook niks meer? Nou, daar wil ik het wel nog even over hebben. Nee. Ja, in ieder geval, maar dat je dus zwart rijdt. Hè? Want als je in Nederland tegen zwart veert. Dat je dus tegen de conducteur, dan zeg je nu van, als je geen kaartje hebt, zeg je flikker op, man. En als je dan tegen die Duitsers zegt, wat er dan gebeurt. Nou, dat wordt mooi. Ja, ik ben wat licht germanistisch, hoor. Dat is mijn familietrekje. Ik zie het. Wat? Niks. Ik vind het een top idee. En ik vind eigenlijk dat. Ik zou het, weet je, alleen al omdat die mensen allemaal die beteuterde koppen van al die NS-types. Die dan met hun pet mogen ze dan mee naar huis nemen, is er toch niks meer aan. En hun pet onder de hand van het terrein aflopen en zeggen. Oh. Weet je wat ik grappig vind? Ja, ik zou het zo fijn vinden. Vaak de machinist zit te poepen. Dus dan sta je in de trein, zit je in de trein. En dan, als de quote erin komt, sowieso al 10 minuten te laat. En dan zit je dat. En dan hoor je op een gegeven moment. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan al niet vertrekken, want de machinist is zoek. Die zit dan te poepen. Maar het is toch fijn dat jij al dat soort inside knowledge hebt. Je bent zeker een hele frequente treinreiziger, dat jij zo goed op de hoogte bent. En nu heb ik gehoord dat Duitse machinisten nooit poepen. Nooit poepen! Nee, die poepen gewoon thuis. Ja, dat is zo. Die hebben het gewoon niet bevochten, die hebben gewoon geleerd thuis van moet hij eerst poepen. poep. Om dan weer te zoeken aan. Nee, maar dat is toch zo? Hé, hey, maar ja. Is het niet gewoon beter om dus de NS en gewoon weer een totaal staatsbedrijf te maken? Dat ze ophouden met dat zogenaamde, kijk, ons lichte marktwerking. Ja, maar is dat, maar is het dat is dan een totaal staatsbedrijf. Ja, maar dat is nee, toch nee, ja, ja, ook geen garantie voor toekomst. Als het staatsbedrijf nee. gaat staatsbedrijf. Waarom wordt er nooit eens een keer een minister ontslagen over de NS? De staat heeft 100% aandelen, ja. Maar ze mogen wel zogenaamd bedrijfje uithangen. Ze mogen bedrijfje spelen. Dat hangt er ook vanaf hoe je je als aandeelhouder opstelt. Dus neemt de minister van Financiën, dat is onze aandeelhouder. Nou, precies. Verantwoordelijkheid. Nee, want ik bedoel, ik zit nooit in de trein. Ja, waarom zou ik nou in de trein zitten? Joh? Dan zit ik met het volk in een wagon. Ik wil allemaal niet met het volk in een wagon. Maar jij weet wel hoe vaak je te laat komt. Ja, vaak. Maar dat je... dan ben ik het helemaal kwijt. Nee, maar waarom moet die minister inderdaad niet weg? Goed punt. Een slechte aandeelhouder laat het hele bedrijf in de kloten gaan. Laat die mensen met miljoenen goochelen waar ze niks van weten. Ja. Waarom gaat hij niet weg? En hoe kunnen zij toch ieder jaar maar duurder worden? Ja. Terwijl je zou zeggen, als het dan een staatsbedrijf is, dan zeg je, ja, dat schopvolk moet aan het werk om geld te verdienen, zodat wij belasting kunnen innen en dat we aan niet gebruikte scanapparatuur bij Gaza kunnen besteden. Snap u? Het zijn een heleboel vragen, maar... Nee, ik had nog geen vraag gesteld eigenlijk. Nou ja, maar de vraag is, kwamen er wel een hoop op, maar misschien retorische vragen dan. Maar. Precies, moeten wij niet echt weer 100% een soort nutsbedrijf ervan maken? Ja, maar dat gaat toch ook niet goed? Weet je, de overheid... Niet aan jou. Oh, sorry. Dat maakt het wat ingewikkeld om te weten welke vraag ik nou antwoord moet nee, geven. Precies. Moet het geen nutsbedrijf worden? Moet het geen nutsbedrijf worden? Nee, denk ik niet. Want als overheid hebben we ook geen briljant track record van het besturen van bedrijven. Zo. Dus laten we dat vooral niet doen. Ja, maar zullen we het dan gewoon helemaal afstoten? Ja. Daar zou je over na kunnen denken. Maar de vraag is, als je zeker wil weten dat ook op de stukken waar een trein misschien niet rendeert, er toch een trein rijdt, omdat je het toch belangrijk vindt dat mensen uit alle hoeken van Nederland een goede verbinding hebben via het spoor, ja, dan is er toch wat voor te zeggen om in ieder geval een binding te houden met de overheid. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar als we de markt echt open gaan gooien, als een Duits bedrijf of een Frans bedrijf hier op de markt komt, nou ja, dan heb je het in feite over het echt volledig op de markt gooien. Dus, nou, een Frans bedrijf, ja, die TGV's die gaan wel, hè? Die TGV's die rijden wel, ja. Ja, maar die mogen dan weer niet hard hier. Nee, maar dat ligt gewoon hier aan de Nederlandse situatie. Omdat ze ongeveer nadat ze zijn opgetrokken alweer moeten afremmen. Om bij het volgende station te stoppen, dan kun je ook niet heel erg hard. Hey, hoe zit het nou met die rol van die ProRail? Want dat is natuurlijk ook een zootje. Kijk, ik zou je vertellen. Die zogenaamde Sinterklaasstorm, weet je wel. Waar ik het net over had, ook in die column. Er was natuurlijk helemaal geen storm. Had je het over de Sinterklaasstorm? Ja. Maar ik heb het gemist. Ja, maar je gewoon zo niet snel voorbij. Ja, zou je niet te luisteren, mij te maken uit. Maar in ieder geval, dan houden de treinen ermee op. Hè, en maar straks krijgen we blaadjes, houden ze mee op. En straks krijgen we sneeuw, dan rijden ze ook weer niet. Hè, maar dat is eigenlijk allemaal de schuld van ProRail. Oh ja? Nou, volgens mij is het vooral de schuld van het weer. Maar de vraag is, hoe gaan we daar goed mee om? Nee, want bijvoorbeeld in Zwitserland en Oostenrijk ligt best wel vaak sneeuw. En dan rijdt de trein altijd op tijd. Hij rijdt niet altijd op tijd, maar ze hebben daar een... Best wel veel. Maar best wel veel, precies. En dus dat Zwitserse voorbeeld gebruiken wij in de Kamer ook zo ongeveer elke keer als het sneeuwt en er daardoor weer problemen ontstaan. En ik geloof nou zelf dat ze naar Zwitserland gaan om Zwitserse wissels te kopiëren. Oh, zodat we daar, ja, wat zoet. Dat we ook in Nederland meer van dat soort winterharde wissels krijgen. Maar dat ons is toch vorige keer beloofd, voor mij is dat 2 of 3 jaar geleden, ja, dat alle wissels een soort feuntje, intern feuntje hebben. Ja, dat zijn ze ook allemaal hard mee bezig. Maar worden jullie als politiek daar wel serieus genomen? Jawel, je ziet dat er echt veel gebeurt. Hebben ze alleen pijn? Het is allemaal niet per se morgen opgelost. Nee. Wat ze ook doen, en dat is een deel van de oplossing waar ze in Zwitserland ook voor hebben gekozen, maar die wij in Nederland niet graag standaard zouden willen hebben, is dat ze gewoon minder vaak een trein laten rijden. Kijk, en wij zijn al niet blij als ze de dienstregeling een paar dagen wat verlagen. Nou, maar ja, je kunt natuurlijk ook vertragingen voorkomen door te zeggen, we halen gewoon standaard 1 op de 2 treinen eruit. Dan weet je zeker dat het wel meevalt met de vertraging. Dat vind ik nog niet eens zo erg, weet je dat? Als je dan maar weet dat die trein die moet rijden, dat die maar rijdt. Ja, maar dat is de oplossing die ze nu dus kiezen als ze veel sneeuw of veel overlast verwachten. Dan zeggen ze van tevoren, we halen 1 op de 2 treinen eruit. En dan weet je zeker dat die trein rijdt. Nou ja. Alleen zijn die treinen dan vaak nu nog te kort en overvol. Dus dat is nou het volgende. Die treinen moeten echt langer worden. Zodat ook de mensen die allemaal met die ene trein mee moeten wel een beetje fatsoenlijk erin kunnen. Ja. Hey, en voor de mensen die toch maar besluiten na al deze bemoedigende woorden om lekker met de auto te gaan. Ben je het eens met minister Schulz dat we lekker in asfalt moeten blijven pompen? Nou, ik denk dat we asfalt moeten neerleggen daar waar het echt nodig is. Maar het vooral niet moeten doen waar het niet nodig is. En daar verschillen we nog wel eens over van mening. Hoezo is het niet nodig? Nou, soms is het gewoon niet nodig. Natuurlijk is het wel nodig. Hangt er vanaf. Het was wel mooi. Ik reed hier vannacht naartoe. Dan zie je zo'n 7-baans snelweg liggen. 3 auto's erop. Dus het is vooral nodig in de spits. Ja. En de vraag is ook, van ja, en de rest van de dag ligt dat asfalt daar een beetje mooi te wezen. Maar wordt het eigenlijk lang niet zo intensief gebruikt als tijdens de spits. Dus de vraag is ook een beetje, als we die spits minder dicht maken... Hoe gaan we dat dan doen? Dan hebben we gewoon misschien minder asfalt nodig. Oh, je gaat toch niet over rekening rijden? Thuiswerken. Ja, maar de vraag is, waarom wil je wel motorrijtuigenbelasting betalen BPM? Hoezo kom je erbij te willen? In plaats van gewoon te betalen voor de hoeveelheid kilometers die je rijdt. Wie zegt dat we dat willen betalen? Ik wil helemaal niks betalen. Ja, maar ik bedoel, dan is er ook geen weg. Die weg moet ook door iemand betaald worden. Oh ja. Maar kijk, daar ga je, hè? Ja, ik had een serieuze vraag. Ja, geen u zeggen. Ja. Kijk uit, je duist achteruit. Ik kwam er mevrouw voor, hè? Mevrouw, ja. Mevrouw van Veldhoven. Je kan niet zeggen van, in de spits hebben we 7 banen. En als de spits voorbij, dan klappen we er 3 op en dan hebben we er 4. Ja, maar dat doen we nou toch ook met de spitsstroken? Nee, maar je hebt dus dat gaat dan over de A2, geloof ik. Dat heb je dan toch gewoon nodig. Het is toch gewoon nodig. Maar kijk, de vraag is, wat er ligt gaan we natuurlijk niet opruimen. Maar de vraag is, waar ga je nu nog extra asfalt bijleggen? En daar moet je denk ik heel erg goed kijken. Kunnen we beter gebruiken datgene wat er al ligt? En kun je het verkeer misschien beter spreiden, waardoor je niet per se meer nodig hebt? Ja, want dat zijn allemaal dingen die je wel kunt doen. Allerlei sprake van dat de verkeersdruk helemaal niet zou toenemen, zoals eerdere prognoses zouden uitwijzen. Er zijn eigenlijk verschillende rapporten. Sommigen zeggen het neemt toe. Dat zijn de rapporten die kijken vooral naar bepaalde stukken van de Randstad. Andere rapporten zeggen het wordt minder. En dat zijn dan waarschijnlijk rapporten die meer naar heel Nederland kijken. Dus het is ook een beetje, waar kijk je naar? Ik vind het signaal nog niet eenduidig. Ik denk dat we gewoon bij elk voorstel goed moeten kijken. Is het nodig of is het niet nodig? En als het niet nodig is, vooral niet doen. En ook nadenken over hoe kun je andere dingen bedenken waardoor het niet nodig wordt. En dan nog een heel klein stukje duurzaamheid. Wat vind je nou van dat gehannes met dat over die 2 belastingen? Dus de motorrijtuigenbelasting en die andere, die ik nou even vergeten ben. BPM. Ja, dankjewel. Dat er toch constant allerlei subsidies worden gegeven op de groen gedrag, zullen we maar zeggen. Die dan vervolgens weer worden afgepakt. Omdat het te duur wordt en het te succesvol is. Dat is toch niet verkopen aan de mensen. Nou, dat is voor elke subsidie is dat een risico dat we eigenlijk die subsidies vaak zo inrichten zonder er goed over na te denken. Ja. Wat betekent het eigenlijk voor de belastingen? En dan is het een succes en dan zeggen we, het wordt te duur, dus we schaffen het af. Ja, of we scherpen de regels zodanig aan dat we zeggen, we gaan het nog iets scherper stellen. Ja. Aan de andere kant, weet je, kijk, je gaat natuurlijk ook niet half Nederland zijn auto subsidiëren. Dan ben je ook niet goed bezig. Die subsidie geef je omdat je eigenlijk mensen een bepaalde drempel over wil helpen. Vanuit een bepaalde gedachte. Daar kun je mee eens zijn of niet. Maar zo werkt de subsidie dat je denkt, nou dan gaan mensen datgene doen wat ze anders niet zouden doen. Ja. Als half Nederland iets gaat doen, is die drempel toch wat minder hoog dan dat we met elkaar dachten. En is er eigenlijk ook geen noodzaak meer. Die drempel is alleen maar niet hoog als je een subsidie krijgt. En die drempel is dus weer wel hoog als je die subsidie weer afneemt. Ja, maar de vraag is van hoeveel mensen gaan het dan dus niet meer doen? Ik vind sowieso... Als half Nederlands een auto gaan subsidiëren, lijkt me maar het is een beetje de kindertoeslag ding. Weet je wel, je geeft toeslag. Dan kan iedereen brengt zijn kindertje naar de crèche. Dan gaan al die vrouwen lekker werken. En vervolgens pak je die toeslag af. Gaat iedereen weer stoppen met werken. Haalt de kinderen van de crèche. Ben je weer in de situatie waar je begonnen bent. Wat kan daar nou het doel van zijn? Nou, ik denk dat je dus daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dat je er van tevoren goed moet nadenken over, als ik deze subsidie ga geven, wat zal dan, hoe aantrekkelijk is die? En wat zal dan het effect ervan zijn? En kan ik dat betalen, ook op de langere termijn? Dan moet je echt goed over nadenken wanneer je ermee start. Ja, je wil een beetje volhouden, toch? Absoluut. En dan hoop je dat uiteindelijk iets wat nu nog heel duur is, want dat is natuurlijk het kenmerk van veel duurzame dingen, iets wat heel duur is, op termijn goedkoper wordt, zodat je die subsidies daarom niet meer nodig hebt. Zou ik het vertellen? Je moet helemaal niks subsidiëren. Oh, goed idee. Je kunt ook gewoon normeren, dat kan ook. Je kunt ook gewoon zeggen, auto's mogen niet meer uitstoten dan dit. Nee, maar hoef je geen subsidie te geven, dan gaan al die vuile bakken vanzelf van de weg. En als jij in zo'n elektrische zetpil rondrijden, dan moet je dat zelf weten. Waar moet dat nou weer gesubsidieerd worden? Nee, omdat we de dijken ook betalen. Ja, wat is dat nou? Die dijken, dat is geen keuze, zo'n zetpil. We gaan het niet heel uitgebreid meer over milieu hebben, want we hebben andere dingen aan ons hoofd. Maar er is, als je gedrag wilt veranderen, dan is dus op zich een prikkel om dat aantrekkelijker te maken, is zinvol. En dan komt er dus een proces op gang en dan wordt het gewoner en dan krijg je allemaal bladpunten en gedoe. En dan gaan dingen dus uiteindelijk veranderen en dan worden ze gewoon. En dan heb je dus iets omgebogen. Je kunt ook zeggen, ik doe het niet. En dan blijft iedereen lekker in zijn goedkope Opel Corsa zitten stinken. En dan verandert het dus niks. Nee, dan verandert is het klimaat. En dat betekent hogere zeespiegel. En dat betekent hogere dijken. En die hogere dijken moeten we ook betalen. Ja, maar wij geloven niet in dat verhaal. Ah, dat is waar. Daar geloven jullie niet in. Nee, dat is waar. Ja, jij krijgt liever natte voeten. Nee, om mij te bekijken. Ja, nee, maar goed. Maar Jan, kijk, luister, ik vind gewoon dat je de aanschaf van een auto subsidie gaat verlenen. Ik begrijp het niet. Ik vind dat je gewoon... mensen moeten dat gewoon uit zichzelf doen. Ja, zo denk ik. Je hebt groot gelijk. Ah, waarom niet? Ze hebben ook een... Stientje, we praten straks een beetje verder als je het goed vindt. Is dat een goed idee? Gaat het nog goed? Ja, he, toch? Ja, toch? Prima. Nou, gelukkig maar. We gaan iets nieuws doen en dat is als volgt. We gaan iets nieuws doen? We gaan helemaal niet iets nieuws doen. Iets anders doen, wou ik zeggen. Oh ja, dankjewel. Je hebt gelijk. Ik zei nieuws en ik weet niet wat me bezielde. Sorry. Nee, maar mijn excuses maar even aan. Mijn excuses. Ja, aanvaard. Ook namens de generaties. Rutte en Timmermans zijn op bezoek in Palestina en Israël, dat weten jullie. Volgens Barack Obama is de kans... Is de kans op een akkoord met Teheran 50%. En in Syrië blijven ze vallen als witjes. Het is tijd voor een rondje langs de velden in het Midden-Oosten. Met Midden-Oosten-deskundige Sikko van der Meer van Instituut Klingendaal. Ja. Hele goede nacht, Sikko van der Meer. Een hele goede nacht. Meneer van der Meer, onze vriend Rutte die weigert op de grens van Gaza en Israël een containerscanner te openen waar Nederland miljoenen in heeft geïnvesteerd om de Gaza-export te bevorderen die Israël niet toestaat. Ik stapte het bijna vanmorgen, maar ik niet helemaal, maar het schijnt wel een soort halve diplomatieke rel geworden te zijn in Israël, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Het is een bedoelte, die container, om de handel van de Palestijnen te gaan stimuleren. Maar Israël wil die handel niet stimuleren, dus Israël heeft de komst van die container geblokkeerd. Dus zou eigenlijk Rutte een symbolische opening moeten gaan doen, want ja, die container was er nog niet. En dat heeft Rutte weer geweigerd, dus dat was een beetje een raar diplomatiek spelletje. Meneer van der Meer, even een korte vraag, hè? Ja, die Israëli die zeggen, we doen het niet omdat we niet willen dat we Hamas economisch gaan sponsoren. Maar voordat Nederland cadeautjes van miljoenen weggeeft van mijn belastinggeld, waarom checken ze niet even of ze die dingen nodig hebben? Nou, ik neem aan dat het zeker gecheckt is. Maar ja, die spelletjes daar in het Midden-Oosten, die zijn soms vrij onderzichtig. En je weet nooit uiteindelijk wie aan welke knoppen zit te draaien. Dus ik denk dat het gecheckt is, maar dat uiteindelijk toch andere beslissingen zijn genomen. Ik heb het gevoel dat er nogal stevig aan mijn knop wordt gedraaid als wij cadeautjes van miljoenen weggeven die niet eens gebruikt worden of uitgepakt. Ja, goed, kijk, dat zijn natuurlijk politieke afwegingen op hoog niveau. Ja. En uiteindelijk denk ik dat de kosten voor zoiets redelijk miniem zijn vergeleken bij heel wat andere kosten. Nou, meneer van der Meer, dat zegt u nou wel. Maar twee containers waarmee je artikelen kunt scannen lijkt mij nou ook weer een beetje een druppel op de groeiende plaat. En waarom moeten wij in godsnaam containers betalen voor de Palestijnse export? Ik krijg het bijna mijn bek niet uit. Wat is dat voor raars? Hebben we geld te veel? Nou ja, goed, dan krijg je de hele discussie over wat ontwikkelingssamenwerking ons waard is, hè. En mijn persoonlijke mening is dat zeker waard. Ik bedoel, als wij een druppel op de groeiende plaat kunnen doen om het leven van een heleboel Palestijnse mensen draaglijker te maken, dan zou ik daar zeker voor zijn. En ik denk dat zeker dit soort investeringen nuttig zijn, omdat je daarmee die mensen gewoon zelfstandig gaat worden. Hè. Als zij door onze hulp mee kunnen exporteren, hebben ze geen andere hulp meer nodig, om zo te zeggen. Ja, maar is het misschien ook wel handig dat die mensen in de Gaza, als ze een beter leven willen hebben, niet op een terroristische organisatie stemmen? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige discussie, want kijk, die Hamas-beweging die de macht daar heeft, natuurlijk, hè, een tak van hen die kun je zeker omschrijven als terreurbeweging. Aan de andere kant hebben zij ook heel veel voor de bevolking gedaan. En dat is een beetje iets wat de andere partijen die verloren bij de verkiezingen in de Gaza ook niet hebben gedaan. Die we toch van hun eigen zakken lopen vullen. Ja, als je dan een beweging hebt die aan de ene kant terreurdaden uitvoert, aan de andere kant zorgt dat er ziekenhuizen zijn en voedselvoorziening. Ja, dan zou ik eerlijk gezegd ook op dat soort partijen stemmen. Dus ik vind het altijd heel makkelijk om te roepen van ja, bij de verkiezingen hebben de verkeerde mensen gewonnen, dus is de bevolking de pineut. Nee, maar de verkeerde mensen, ja, ik vind jezelf in een bus opblazen nou, ja, vind ik nou niet echt een hele leuke daad. Nee, maar ik denk dat je niet dat helemaal op de hele Hamas-beweging moet afschuiven. Oh, okay. Er zijn bepaalde takken naar binnen. Ja. En natuurlijk zijn het geen lekkere jongens, maar ik denk dat je ook wel begrip moet hebben voor de bevolking waarom zij op Hamas gestemd hebben. Dat is niet omdat ze zich in de bus opblazen. Dat is omdat Hamas de enige beweging was die zorgt dat de gewone arme burgers toch brood hadden en enige vorm van bijvoorbeeld medische voorzieningen. Het is ons duidelijk. Maar zou u dit ook willen interpreteren met ons als een signaal dat, laten we zeggen, onze voorheen blinde loyaliteit aan Israël toch wel aanzienlijk richting Palestijn is geschoven en dat daar dus nu vanmorgen wel wat irritatie over is ontstaan? Ja, deels. Ik ben daar op. Of is het gewoon maar een incidentje van niks? Kijk, er is inderdaad de afgelopen jaren, decennia misschien wel, een langzame beweging van onvoorwaardelijke steun aan Israël naar een iets kritischere houding. Die is zeker gaande. Maar ik wil niet zeggen dat we nou ineens blind loyaal zijn aan de Palestijnen. Ik denk dat Nederland een vrij genuanceerd beleid wat dat betreft voert en allebei de kanten steunt. Oké, nou, dan was er weer wat gedoe met Fransie Timmermans, die ook nog daar. Want die had weer een wandeling door Hebron afgezegd. Omdat hij geen Israëlische militairen mee wil. Wat zijn we toch altijd aan het... Dit kabinet zoekt wel alles met iedereen, alles ruzie is niet. Eigenlijk zou ik het omdraaien. Men probeert juist met iedereen ruzie te voorkomen. Ja, dus dat is heel erg succesvol gaat dat dan. Nou ja, op zich wel. Want stel dat Timmermans wel met die Israëlische militairen naar die Palestijnse markt was gegaan, dan had hij denk ik nog heel wat meer ruzie gekregen in het Midden-Oosten. Omdat het toch een betwist gebied is en je gaat er met Israëlische militairen naartoe. Ik denk eerlijk gezegd dat dit de wijste oplossing was. Door gewoon te zeggen, ja, lijkt me niet zo leuk, laten we maar even iets anders doen. De agenda zit al zo vol. Daarmee voorkom je denk ik een heleboel meer problemen. Dus ik vond het eigenlijk wel een wijs besluit. Oh, nou, dat is dan wel weer fijn dat we ook een keer een wijs besluit nemen hier met kabinet nou ja, Rutte 2. En het was ook, Rutte heeft heel erg aardig met de premiers te praten in Israël, met Netanyahu. En het was eigenlijk prima allemaal, dus er waren helemaal geen irritaties. En de handelsbelangen gingen voor, het was allemaal prima in orde, Jan. Ja, dat is toch fijn om te horen. Ja. Meneer Van der Meer, is toch lekker dat het gewoon allemaal in orde is, niks aan het handje. Precies. En handel is altijd fijn, dus iedereen blij, toch? Ja. Hey, en was je ook zo'n fan van Nelson Mandela? Uiteraard. Ik ken weinig mensen ter wereld die niet heel erg fan van hem waren. Nee, daarom. Dus ik hoopte er eindelijk eentje te spreken. Maar u bent ook alleen maar vol lof. Ja, ik ben op zich wel vol lof. Met name, hij heeft natuurlijk een heel wijs besluit genomen, hè, waar hij altijd mee geciteerd wordt van... hij werd vrijgelaten na jarenlange gevangenschap en heeft toen toch gezegd... Ja, ik wil alle haat achter me laten en laten nu verzoenen. En ja, daar heeft hij toch wel, denk ik, Zuid-Afrika een eind mee vooruit geholpen. Weet u wie ook een bewonderaar was? President Assad van Syrië, die noemde Mandela een inspiratie voor vrijheidsstrijders. Heeft u enig idee wat hij daarmee zou kunnen bedoelen? Ja, kijk, Assad schaart zich natuurlijk graag aan de zijde van populaire mensen. Hè? Daar is hij vrij goed in altijd. Dus als de roem en de bijzijn van nogal Mandela een beetje kunnen uitstralen op hem, dan zou het natuurlijk heel mooi voor hem zijn. Maar denkt u dat dat gaat werken? We moeten hem nageven. Iedereen roept al jarenlang, nou, Assad gaat het niet lang meer maken. Maar hij schijnt nog steeds redelijk stevig in de zaal te zitten. Dus het is wel een tovenaar die het plusje goed weet vast te houden. Nou, sterker nog, 22 januari is er een grote vredesconferentie in Genève. En daar willen ze toch al die partijen aan tafel hebben. En niet alleen maar aan tafel, maar ook samen in een regering. Is dat mogelijk? Ja, niets is onmogelijk, zou ik willen zeggen. Ik weet best wel veel dingen die wel onmogelijk zijn, hoor. Zoals, Jan? Nou, dat ik de 100 meter binnen de 10 seconden loop of zo. Dat is echt onmogelijk. Oh ja, of dat jij zeg maar... onder 100 kilo komt, ja, dan gaan we door. Doe maar. Dat, ja. Hoe weet je nou dat ik het over je gewicht wil hebben? Oh, je bent zo ontzettend voorspelbaar, Jan. Ik wou dat je door een heel klein deurtje past. Maar dat je dat ziet aan mijn hoofd. Ja, dat ik het al over die dikke kaders van je hebben. Dat je puist weg is. Waar ging je nou weer over die puist? Ja, dat is trouwens... Je bent één grote puist. Nee, dat is niet waar. Nou, ja. Ik heb een heel goed huidje. Ja, dat is... Daar ja. word ik veel om geroemd. Ja, waar, meneer Van der Meer? Onder dat rabbige baardje verstopt. Dus kan nog alles zitten. Nee, zeg maar. Nee. Dat is niet. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Oh ja, het liep hier even uit de hand. Ja, Jan is nou zeg maar geen Nelson Mandela. Nou, toch niet. Nee, het is niet echt dat je zegt een vredelieve persoon. Oh, dat is geen Nelson. En ik zou je vertellen, ik denk als je met die dikke flikker op Robben Eiland gaat zitten, dan zakt het hele eiland weg. Ik drijf zo weg. Geen enkel probleem. Nee, maar waarom hebben wij ruzie ook weer? Ja, dat komt een beetje door, meneer Van der Meer. Ja, dat is een beetje door de Nee, u zei niks is onmogelijk. Dat bestreed ik, maar ga rustig verder. Niks is onmogelijk. Nee, niks is onmogelijk. Waar ging je nou over? Precies. Dat hier dus de vredesconferentie in Genève over Syrië ja of nee zou opleveren. Dat alle partijen met elkaar in een overgangsregering zitten. Precies, want dan was niks onmogelijk. Nee. En toen ging het erover dat jij wat gezet bent. Sorry? Ja, maar daar gaat het best vaak over. Maar ja, goed. Maar heeft u nog iets te melden, meneer Van Meer, erover? Nou, niet zo onmogelijk. Dat geeft natuurlijk wel aan, hè, dat het wel echt wens, denk ik, is dat het wel gaat slagen. Ja, daarom. Maar wie weet komt er een mooie tussenoplossing waar een aantal partijen toch met elkaar overeenstemming vinden. En in ieder geval het moorden een beetje stopt. Hè? Want er stond natuurlijk enorm veel doden nog steeds daar in Syrië. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Vergeten. Kijk, het conflict is een beetje uit de media verdwenen sinds Assad zijn chemische wapens heeft overgedragen. Maar ja, intussen gaat de oorlog zonder chemische wapens gewoon hard door. Wel, ja. Dus ja, alles wat bereid kan worden, ieder druppel op de gloeiende plaat, om dat woord maar weer te gebruiken, zou toch mooi meegenomen zijn. Nee, druppel op de gloeiende plaat is niet één woord. Nee, dat is u gelijk inderdaad. Nou, nee, maar ik wil het wel scherp houden. Nee, ja. Precies. Moet Iran daarbij zijn als laatste vraag? Waarbij zijn? Bij die bevredigingsconferentie. Oh, ik dacht bij Robben Eiland, joh. Nee, ik snap joh, er geen moe blijf even bij de les. Trouwens, Daisy Boutersen komt naar de begrafenis van Nelson Mandela. Vindt u dat hij opgepakt moet worden trouwens dan? Wie? Daisy Boutersen. Dat wilde, Geert Wilders wil dat, hè? Dat de regering in Pretoria onmiddellijk zegt van... Zo, jij staat op internationale lijst. Nee, wat ik grappig zou vinden, nou, als je in Zuid-Afrika... Daisy Boutersen naast Willem-Alexander neerzetten. En president Zuma. Ja. Nou, meneer Van der Meer. Dat zou een mooi moment zijn. Een mooi fotomomentje. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage? Graag gedaan, hoor. Ja. Nou, slaap lekker, hè, meneer Van der Meer. Dag, hoor, dank u wel. Goedenacht. Dag. Echte Jannen. Stientje van Veldhoven en D66 zijn gek op 1 Europa. Ja. En daarom erg verheugd met Guy Verhofstadt als de aanvoerder van de liberale fractie bij de EU daar. We praten gewoon even verder met onze hoofdgast. En dat is dus Stientje van Veldhoven. Stientje, nou even over Europa kletsen. Dat vinden jullie leuk toch, hè, bij D66? Ja, absoluut. Jullie vinden alles leuk toch, van de EU? Nou, we vinden dat een aantal dingen wel beter kunnen, maar ja, we zijn wel positief over Europa. Het is wel hartstikke leuk. Hé, nou, jullie Guy Verhofstadt hartstikke helemaal te gek vinden, dat is begrijpelijk. Ja. Ja. Maar die dat... niet. Fantastische man. Nee, maar dat de VVD nu opeens zegt van ja, dat is onze man. Is dat niet een beetje raar? Nou ja, het is een beetje... De VVD zegt een beetje twee verschillende dingen. Dat is wel een beetje raar. Aan de ene kant steunen ze dus Guy Verhofstadt. Daar ben ik blij mee. Ik denk dat hij een goede voorman voor de liberalen zou zijn. Maar ja, aan de andere kant laat de VVD in het parlement vaak een heel Europa kritisch geluid horen. Maar ja, vervolgens doen ze in Europa eigenlijk hetzelfde als D66. Dus daar ben ik wel blij mee. Als we nou aan jou zouden vragen van welke VVD is de echte VVD? Welke VVD is de schijn-VVD? Wat zou je dan zeggen? Nou ja, ik zie dat ze in Europa gewoon doen wat ze daar moeten doen. Namelijk streven naar meer Europa. Dus als wij Mark Rutte de gang laten gaan, dan zitten we binnenkort... zijn we zomaar plotseling in een politieke federatie verzuild. Dat moeten ze toch helemaal niet doen? Nee, dat hangt er vanaf of je vindt dat ze dat helemaal niet moeten doen. Kijk, Europa is soms de snelste manier om iets te bereiken wat goed is voor Nederland. Dan moet je dat vooral wel doen. Nee, maar dat doen ze dan ook. Maar zo'n Mark Verheijen die zegt op een gegeven moment... Guy Verhofstadt is gevaarlijker voor Europa dan Le Pen. En anderhalve week later steunen ze met z'n allen Guy Verhofstadt. Ja, nou ja, dat is dus toch een lachertje. Dat is dus een beetje dubbel. Nee, maar... De VVD, kijk, dat zie je door allerlei debatten heen. Hè. Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het grootste gedeelte van de Europese begroting gaat naar inkomenssubsidies voor boeren. Ja. En dan zeggen ze... Regionale ontwikkelingsfonds. Dat moet eraf, dat moet omlaag, want de Europese begroting moet omlaag. Vervolgens steunen ze in de Tweede Kamer gewoon... dat er zoveel mogelijk subsidie naar die boerenbedrijven blijft gaan. Dus de VVD hinkt heel erg op twee benen. Ik weet niet echt hoe je dat doet. Volgens mij is dat ook niet per se succesvol. Maar ze laten geen eenduidig geluid over Europa horen. Laat ze nou eens een keer zeggen... ja, we vinden dat goed, want het is goed voor Nederland. Of nee, we vinden het niet goed. Maar dan is het in ieder geval helder. Dit is gewoon een dubbel signaal. Nou ja, volgens mij is het nu helder. Het is nu wel helder. Als je Guy Verhofstadt steunt... en die man wil graag een federaal Europa... dan ben je... ongelooflijk voor één Europa. Dus de VVD kan ophouden met dat zielige, nepkritische gedoe. Dan weten we dat ook weer. Ja. Ja, dus dat verschil tussen D66 en de VVD is eigenlijk nul. Nou ja, kijk, D66 heeft wel echt een agenda voor Europa. Wij zeggen niet, alles wat daar nu gebeurt is perfect. We vinden dat het beter kan en we vinden dat het beter moet. En daarom denken we dat je soms juist meer Europa nodig hebt om het beter te doen. Maar mag ik vragen, wat bedoel je, ik was zo zenuwachtig van, wat bedoel je met meer Europa? Noem eens wat concreets. Nou, ik denk als je kijkt op het gebied van defensie bijvoorbeeld. Nu is Nederland bezig om in zijn eentje te bedenken of we wel of niet 4 JSF's in de lucht moeten houden. Het zou best wel eens een stuk efficiënter en ook beter kunnen zijn... als we in Europa met elkaar afspreken... hoe gaan we Europa beveiligen. He, want het idee dat de Fransen Nederland binnen zullen vallen... is toch niet heel erg meer van deze tijd. Ik was toevallig nog bij de viering van 200 jaar Koninkrijk... en daar werden de Fransen Nederland uitgejaagd... door de Engelsen die ons kwamen helpen. Maar dat ligt 200 jaar achter ons. En D66 denkt dat het gewoon veel geld scheelt... als we in Europa met elkaar gaan nadenken over... wie koopt er dan allemaal vliegtuigen... zodat we ook elkaar kunnen helpen, ja. Of wie hebben de boten. Stientje, nou, dat is een terrein waarop je als Europa veel meer zou kunnen doen. Maar je ziet een Europees leger voor je. Ja, waarom niet op termijn? Nou, weet je waarom niet? Als je nu naar Brussel kijkt... hè? Gaat zeg maar de manier van besluitvorming zo traag als dikke stront. Als het gaat om veiligheid, is een half jaar met iedereen kletsen en vergaderen... en vedertjes hier, vedertjes daar, is het net even te traag. Ja, daarom hebben we ook de NAVO. Dus op zich hebben we daar goede instrumenten voor. Maar dat betekent niet dat je in die NAVO niet als Europa veel... meer gezamenlijk op zou kunnen trekken. Dat betekent ook niet meteen dat een Fransman zou bepalen wanneer Nederlandse militairen de grens overgaan. Maar je zou wel bijvoorbeeld bij het bepalen van wie gaat er vliegtuigen kopen, wie gaat er boten kopen, wie koopt er tanks. Dat meer met elkaar af kunnen stemmen. Is het niet gewoon heel simpel, als je zoiets voor je ziet, wat je best voor je mag zien, dat je dan onmiddellijk vastzit uiteindelijk aan een andere beslissingsstructuur, dat het dus wel zomaar zou kunnen dat een federale minister van Defensie een Fransman zegt van, nou ja, sorry, we hebben nu die 4 vliegtuigen nodig, die staan gestationeerd in Twente en die moeten nu gewoon naar de brandhaard, want wij hebben een gezamenlijke defensie. Dat kan dan toch alleen maar betekenen, als je dat wilt, dat je ook een federaal bestuurd Europa wilt. Nou, kijk, ik denk dat je sowieso kun je een federaal bestuurd Europa ook nog best wel afhankelijk laten zijn van terreinen. Dat zie je nu ook. Sommige terreinen hebben we min of meer een federaal Europa, omdat de commissie daar uiteindelijk degene is die bepaalt welke kant het op gaat. Internationale betrekkingen, op het gebied van handel bijvoorbeeld, daar onderhandelt de Europese Commissie namens de lidstaten. Dus daar op dat terrein zou je kunnen zeggen, heb je een federaal Europa. Helemaal aan de andere kant van het spectrum is op dit moment het gemeenschappelijk buitenlands beleid. Daar zijn de landen nog heel erg voeren echt hun nationale beleid. Of dat nou zoveel effectiever is, dat durf ik echt niet te zeggen. Want als je echt op het wereldtoneel iets wil betekenen, dan ben je als één Europa toch wel een stukje wat sterker dan alleen als nou, Nederland. Srebrenica toen de tijd vroegen de Nederlandse militairen om luchtsteun van de Fransen. En dat kregen ze niet. Nou, dat is dus precies wat er gaat gebeuren met een Europees leger. Dus ja, alleen maar dit soort dingen. Dus dan functioneert het toch helemaal niet. Je geeft een voorbeeld van een situatie waarin het inderdaad niet gefunctioneerd heeft. En dan is de vraag, moet je dan niet juist naar meer integratie, naar betere afstemming, had dat dingen niet kunnen voorkomen? Overigens was dat een VN-missie, waar in de context van de VN de afspraken niet goed zijn gemaakt. Nee, maar het lijkt me handig dat je denkt, op een gegeven moment, ik zou wel eventjes een luchtsteun willen hebben, dat je dan niet moet bellen naar, naar Parijs, en dat je een Fransman aan de lijn krijgt, maar dat je gewoon eventjes zegt, in dit scenario is het dus gewoon de minister van de Europese minister van Defensie in Brussel, of god mag weten waar, die zegt, nou ja, ik sanctioneer deze actie wel of niet. Maar je moet daar toch heel goed afspraken over maken van tevoren voordat je daar naartoe gaat. We denken nu na over een missie naar Mali. Dat betekent ook daar zitten straks Nederlandse jongens waarschijnlijk en meisjes misschien in de woestijn. Ook dan moet je dus heel erg goed van tevoren weten dat als er iets gebeurt, wie dan die mensen daar vandaan gaat halen. Dat laat je niet aankomen op een beslissing ad hoc ter plekke wanneer zich dat voorkomt. Dat spreek je van tevoren met elkaar af. Wat vind je van die missie? Nou, ik vind dat iets waar wij in principe welwillend over nadenken. We hebben nog geen definitief besluit daarover genomen. Een aantal van de punten die nu ter sprake komen, bijvoorbeeld hoe zorgen we dat onze mensen wegkomen daar, mocht er iets gebeuren, is natuurlijk heel belangrijk. Nee, en ook wie zijn er nog meer. Maar we staan in principe, zeggen we niet, tegenover dit soort missies altijd wel welwillend. Moet je niet de vraag stellen, wat moeten onze militairen in hemelsnaam in Mali doen? Laten ze het lekker uitzoeken daar. Nou, die vraag is wat mij betreft op zich wel beantwoord. We hebben al heel lang een relatie met Mali. We steken daar al jaren ontwikkelingsgeld in. En dat had eigenlijk, Mali was altijd een soort voorbeeldland. Het ging daar eigenlijk goed. En ik vind dat het dan kun je kiezen van ja, of je laat het daar teloor gaan, of je kijkt of je daar wat kunt verbeteren. Ik vind dat echt de moeite waard om dat te proberen. Maar alleen als zo'n missie ook veilig genoeg is. Ja, maar, en als er genoeg daadkracht in zo'n missie zit. Want je gaat er ook niet in. Maar Mali is een gigantisch land. Ja. En dan vechten we tegen Al-Qaeda. Dus dat is een oorlog die je helemaal niet kan winnen. Dus het enige wat dat oplevert is dat er een paar jongens doodgaan om niks. Nou kijk, Nederland gaat daar niet zelf primair naartoe om te vechten. Als we daarheen gaan... Nee, maar ze gaan er ook niet heen om slagroomtaarten te bakken. Nee, zeker niet. Dan mag ik hopen van niet. Als ze daar naartoe gaan, en dat is natuurlijk nog niet besloten, maar als ze dat gaan doen, dan gaan ze daar naartoe om te zorgen voor inlichtingen. Dus een hele specifieke taak. Met die taak kunnen ze het slagen van die hele brede missie, want die is natuurlijk veel groter, kunnen ze helpen. En ja, weet je, als je van tevoren zeker weet dat het een succes wordt, dan was het heel makkelijk. Dat weet je in dit soort zaken niet, dat moet je ook accepteren. Ja, ik vind het een beetje vreemde missie. Maar we worden beschermd door de Chinezen, dat is dan wel weer prettig. Als het goed is, zouden we beschermd moeten worden door de Fransen onder andere. Maar dat soort zaken moet je heel erg goed afspraken over maken van tevoren. Dat was volgens mij het punt. Nou ja, goed. Nog eventjes terug naar Europa. 1 januari is het zover, komen de Bulgaren en de Roemenen. En dat vinden jullie helemaal te gek, toch? Maar heel Nederland niet. Is dat niet een beetje lastig? Nou kijk, bij 1 januari kunnen inderdaad Bulgaren en Roemenen ook vrij naar Nederland reizen. Hè. Het vrij verkeer van personen bestaat in de hele Europese Unie. Er zijn overigens wel analyses gemaakt van zullen er heel veel naar Nederland komen? Het antwoord is nee. Waarschijnlijk. Ja, die analyse hadden ze met Polen ook gedaan. Dachten ze 1000 en het zijn er 300.000 geworden. Ja, dus die analyses, daar kan je niet echt op pijl op trekken. Het zullen er misschien meer zijn dan dat je verwacht. Maar je ziet wel dat mensen vooral blijken te gaan. Dat is natuurlijk een stukje ervaring wat we inmiddels hebben opgedaan. Naar landen waar ze ook waar ook veel andere mensen zitten die al uit dat land komen. En dan is de verwachting dat er bijvoorbeeld veel Hongaren, Roemenen naar Spanje zullen gaan. En naar Engeland. Maar eigenlijk moet je je afvragen, welke mensen komen er? We hebben in Nederland bijvoorbeeld heel veel tekorten in de techniek. En als er nou mensen zijn in Hongarije en Bulgarije, of Bulgarije en Roemenië, sorry, die daar veel kennis van hebben, dan moeten we alleen maar blij zijn dat die mensen hier komen en die schreeuwende tekorten in de techniek komen opvullen. Dus weet je, het is heel makkelijk om het alleen maar als negatief te bestempelen. Ik denk dat het ook een kans is voor Nederland als we de juiste mensen weten aan te trekken. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan wel eventjes naar het nieuws van 1 uur praten. Dan we verder met Stientje van Veldhoven van D66. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De machtige oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is uit al zijn functies gezet omdat hij was aangetast door het kapitalisme. Dat zeggen de Noord-Koreaanse autoriteiten. Hij zou zich hebben schuldig gemaakt aan onder meer corruptie, alcoholmisbruik en ongepaste relaties met meerdere vrouwen. Er gingen al geruchten over het ontslag van de oom, onder meer omdat hij al uit een propagandafilm was geknipt. Kim Jong-un werd na zijn aantreden in 2011 veel door zijn oom geholpen. Het gaat om de zwager van zijn vader, Kim Jong-il. In Brazilië is een voetbalwedstrijd in de hoogste divisie ontsierd door hevige rellen. Supporters van de clubs Atlético Paranaense en Vasco da Gama gingen op de tribunes met elkaar op de vuist. Er werden ook wapens gebruikt. Zeker 3 fans raakten ernstig gewond. Op de tribunes was geen politie aanwezig. Een van de zwaargewonden is met een traumahelikopter uit het stadion gehaald. De wedstrijd moest worden stilgelegd zodat de helikopter op het veld kon landen. Voetbalgeweld lijkt dit jaar in Brazilië toe te nemen. Zeker met het oog op het WK van komende zomer nemen de zorgen daarover toe. Op Twitter steken veel mensen de draak met Frits Wester, politiek verslaggever van RTL. Aanleiding is een tweet van hem over Nelson Mandela. Wester had op Twitter een foto gezet van een stuk baksteen dat hij had meegenomen van Robbeneiland, waar Mandela jarenlang gevangen zat. Dierbare herinnering aan een heel bijzonder mens, schreef hij erbij. Dat maakte op Twitter een stroom aan ironische reacties los van mensen die zogenaamd ook bijzondere souvenirs hadden meegenomen. Zoals de Mona Lisa uit het Louvre, een fotorolletje uit Srebrenica, een schriftje uit het achterhuis en de laatste dodo. Het weer, vannacht overwegend droog, minimaal rond 7 graden. Overdag veel bewolking, met later misschien wat zon. Het wordt 1 graad of 9. De dagen daarna blijft het droog, maar het wordt wel kouder met nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radio van Poont. En ik ben nog steeds Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met Echte Janne. Voicemail op 06-3009009. Maar waarschijnlijk, en nou ja, waarschijnlijk zeker weten. Maar we doen er niks mee eigenlijk. In het grootste niets, nee. Maar waar zullen we er gewoon mee ophouden dan? Ja, zien we wel. Het dameshockey-elftal begint nu aan de finale van de World Hockey League in Argentinië tegen Australië. En wij worden op de hoogte gehouden dit uur door Tim Steens. Hallo Tim. Goedemorgen, moet ik zeggen. Ja, het is inderdaad zo dat de volgers die er op dit moment gespeeld worden voor zowel de Nederlandse damesploeg als de Australische damesploeg. En die gaan inderdaad de finale spelen van de Hockey World League. Dat is een nieuw toernooi. We zijn er vorig jaar mee begonnen. Met 63 landen die allemaal in theorie een kans konden maken op het wereldkampioenschap dat volgend jaar in Den Haag eind mei begint. En ja, nu zijn er 8 landen over tijdens dit laatste finale weekend of week zeg maar, van het Hockey World League toernooi. Gisteren won Nederland de halve finale. Heel goed gespeeld tegen Argentinië. In Argentinië voor 6.500 toeschouwers. Dat was een hele goede prestatie van dat Nederlands team. Zij wonnen die finale na shootouts. En Australië won in de anderhalve finale met 3-0 van Engeland. Vandaar dus nu de finale van de eerste editie van de Hockey World League tussen Nederland en Australië. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Doet Ellen Hoog mee? Die doet zeker mee, oh, dat Jan. Vind ik zo'n heerlijk kind, vind ik dat. Echt waar? En een goede hockeyster. Dat geloof ik graag. Ja, ja dan ga ik kijken. Hey, ja, okay, we spreken straks met je verder. Hartstikke goed, Jan. Dankjewel. Hoi. Nou, dat is een ontzettend inzicht in jouw kennis van de Nederlandse hockeysport. Ellen Hoog, joh. Dat Ellen is Hoog. Een lekker ding, jongen. Nou, niet gewoon, god, ja, ik weet je, ik laat jullie dat soort dingen niet meer. Dat hebben die tijd hebben gehad. Those were the days, hè? Ja, houd toch op, dat weet je toch allemaal wel, nou. Hè? Goed, we praten nog even verder met onze hoofdgast Stientje van Veldhoven. We houden het inhoudelijk. Die immers met haar partij, Jan, Rutte 2 gedoogd. En dus dit land in een wurggreep van ellende en nivellering houdt. Dus ik denk dat we dat nog even over moeten hebben. Ja, ja, het is een grote schande. Maar we gaan nog heel eventjes naar de Bulgaren en de Roemenen. Want je zegt, ja, natuurlijk. Hartstikke leuk, joh. Want dan komen die technische mensen die we nodig hebben, komen gezellig hierheen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, joh. Kijk, het punt is natuurlijk dat de mensen die dus, zeg maar de armoegrens daar hebben, die krijgen daar €200 per maand. Nou, dat krijg je hier, krijg je zo €600 per maand als je zwart gaat werken. Dus je krijgt juist gewoon al het arme volk hierheen, niet hoog opgeleide. En dan hebben we een probleempje. Ja, maar je moet ook niet zwart werken. En daar moeten we dus goed op letten. Nee, maar je moet ook niet zwart werken. Dat is wel heel lief, maar ook naïef. Want dat gebeurt natuurlijk wel. Nou, kijk, de wat dan heet de informele economie is in Nederland gelukkig wel een stuk kleiner dan dat in andere landen is. En daar zit natuurlijk wel een belangrijke sleutel. Als wij allerlei schijnconstructies laten bestaan, als we niet goed handhaven op zwart werken, ja, dan help je dit soort dingen in de hand. En dan denken die mensen ook dat daar in Nederland ruimte voor is en dat ze op die manier hier naartoe kunnen komen. Dus gewoon het handhaven van de wetgeving, dat is natuurlijk een hele belangrijke sleutel om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Zeg, zou een andere belangrijke sleutel ook kunnen zijn dat Nederlandse mensen dat werk gewoon doen? Want ik hoorde dus laatst, er was zo'n rel rond die A4. Hè? Je hebt het misschien ook wel gevolgd. Ik geloof dat de Portugese werknemers werden uitgebuit door hun voorman en die kwam uit Venezuela. Dus blijkbaar is het daar al 3 echelons diep, komt er geen Nederlander meer aan te pas. We hebben toch ook nog zootje werkloos, wat ben ik dan raar? Nou, dat hebben we inderdaad. Helaas hebben we dat. En laten we hopen dat die mensen snel een baan vinden. En dit is nou typisch zo'n voorbeeld van waar we in Europa gelukkig regels met elkaar hebben afgesproken. Namelijk dat als jij in Nederland werkt en je werkt in principe gewoon hier, dat je dan ook aan de regels moet voldoen. Ik ben even niet bezig met die mensen. Die, dat is ook niet goed. Maar waarom het is niet zo dat alleen maar aan het alleruiterste fijnmazige netwerk van klote baantjes nog buitenlanders zitten. Dat wordt steeds meer. En dat is niet erg voor die mensen. Fantastisch, moeten ze zelf weten. Maar waarom krijgen wij daar niet Nederlandse werklozen aan de slag? Nou, de vraag is of de Nederlandse werklozen ook bereid zijn om daar aan te gaan. Ja, waarom zorgen we niet dat ze bereid zijn om dat te doen? Nou, omdat die niet voor €600 in een kas gaan staan en een Roemeen en een Bulgaar. Nee, oké, dus daar gingen we wat aan doen. Maar als jij aan een snelweg. Daarom is het belangrijk dat we het ontslagrecht en de WW in Nederland hervormen. En nu, D66 heeft zich daar ook voor ingezet bij het herfstakkoord. Hebben we gezegd, we willen dat de afspraken die daarover gemaakt zijn in het sociaal akkoord, dat die ook eerder ingaan. En dat betekent dat. Dan bedoel je vooral de afspraken, neem ik aan, die erom gaan dat je ook moet solliciteren op werk wat beneden je capaciteiten zit. Ja, dat je na 6 maanden moet je werk accepteren. Dus dan vervalt dat criterium wat dan heet passende arbeid. Dus dan wordt er anders mee omgegaan. En dat betekent dat je ook ander soort werk zult moeten accepteren. Dus daarmee gaan we strenger zijn voor de mensen die zonder baan zitten. Hey Stientje, er is onderzoek gedaan. 80% van de Nederlanders die willen helemaal geen Roemenen en Bulgaren hier. En zelfs 53% van de D66-stemmer wil het niet. Nou, dat is een meerderheid zelfs bij jullie binnen de partij. Nou, jullie zijn natuurlijk een referendumpartij. Jullie vragen graag aan de bevolking van, wat vinden jullie ervan? Nou, de bevolking zegt met 80%, we motten dat niet. Wordt het dan niet tijd om een beetje je standpunten te gaan veranderen? Nou, dus allereerst zijn wij een partij voor een correctief referendum. Dus dat betekent dat we vinden, niet dat je alle besluiten bij het volk neer moet leggen, maar dat je daar mensen voor hebt aangesteld, dat die een besluit nemen. En als je daarna als bevolking denkt, nee, dat was niet het goede besluit, dat je dat kunt corrigeren. Dat is wat anders als van tevoren zeggen, jongens, jullie hebben ons wel aangesteld om besluiten te nemen, maar we hebben geen zin in dit moeilijke besluit. Zeggen jullie het maar. Is wel zo. Hip, dat wist ik niet. Maar als je nou toch bezig bent om voornamelijk naar het volk te willen luisteren en die zeggen, we motten ze niet, dan heb je toch wel een probleem. Ja, maar datzelfde volk heeft natuurlijk wel eerst ingestemd met het uitbreiden van de Europese Unie. Nee hoor. Nee, maar is wel nooit wat gevraagd. 1 keer is wat gevraagd en toen hebben we massaal nee gezegd. Nou, je kunt via jouw stem op een bepaalde partij kun je ook besluiten of die partij ja of nee zegt in Europa. Maar ik zou je vertellen. Uitbreiding. Ik heb bijvoorbeeld op de VVD gestemd. En de VVD die heeft mij erin genaaid. Ja, dus daar kan ik weinig aan doen. Nee, maar dan weet je het. Dus je kan wel op een Europa. Je had het over onze kiezers. Hè? Mensen die op D66 stemmen weten dat wij een voorstander zijn van meer Europese integratie. Betere Europese integratie. En D66 vindt ook dat we veel meer naar een betere democratische verantwoording moeten in Europa. Daar is nog een heleboel te doen. Dat weten ze allemaal. Binnen Europa hebben we een paar hele fundamentele vrijheden. Een daarvan is vrij verkeer van personen. Daar hoort dit dus bij. Dus als je D66 stemt, weet je ook dat dit erbij hoort. Het hele probleem is natuurlijk dat je in Nederland heb je dus zeg maar de eurofielen. En de mensen die het niet willen. De mensen die het niet willen, die zitten bij de PVV en de SP. Nou, dat zijn een bepaalde partijen die redelijk aan de randen figureren. En alles wat in het midden zit, is voorstander. Nou ja, ik voel me niet thuis bij de PVV, ik voel me niet thuis bij de SP. Dus ik moet wel op een eurofiele partij stemmen. De keuze is toch ook niet te geloven waardeloos in Nederland. Hoe actief ben jij binnen de politieke partij waar je hebt stemd? Hoe ik actief ben? Ik ben helemaal niet actief in de politieke partij. Dat zou een keuze kunnen zijn. Om aan te geven van luister, dit is niet de richting waarin ik vind dat deze partij zou moeten gaan. Lijst Roos. Lijst Roos. En als je dan de meerderheid krijgt binnen die partij, dan kun je die koers veranderen. Zo heet dat. Ja, precies. Nou, hartstikke leuk. Hey, maar... Zeker hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Leukste baan die ik heb gehad. Het probleem is natuurlijk dat de bevolking niet alleen die Roemenen en die Bulgaren niet wil, maar die hele federale Europa willen ze helemaal niet. Is dat ook niet een beetje een probleem voor een partij waar heel groot de D van democratie staat? Dat zeg maar de bevolking helemaal geen trek heeft in het hele 1 Europa. Ja, dat is altijd zo'n heel simpel verhaal van heeft de bevolking wel of geen zin in Europa? Noem je mij nou simpel? Nee hoor, ik zeg alleen dat het verhaal simpel nee, is. Nee, maar oké. Kijk, waar het eigenlijk over gaat is... wat wil je bereiken en hoe kun je dat zo goed mogelijk bereiken? En voor heel veel vragen hebben we gewoon Europese samenwerking nodig. We hadden het er straks over auto's op de weg. En of je dan niet, of je nou een Prius moet subsidiëren, of dat je gewoon moet zeggen van we stellen gewoon normen aan hoeveel een auto mag uitstoten. Dat scheelt een hoop geld als we dat gewoon gaan afspreken. Dat moet je dan wel in Europa afspreken, want anders heeft het nog weinig zin. Als jij kinderen hebt en die stoppen speelgoed in hun mond, dan wil je wel heel graag weten of daar geen giftige stoffen uit vrijkomt op het moment dat ze op de duim van die clown het zouden zijn. Dat soort afspraken maak je niet als Nederland alleen met China, maar maak je als Europa met China. Als we het hebben over subsidies voor groene energie, daar gaat het nu nog mis. Want dan zie je dat alle landen zelf hun eigen subsidiesysteem hebben opgetuigd. En we daardoor dus met elkaar eigenlijk veel te veel ervan betalen. Oh, Stientje. Australië scoort. Wat verdikke. Eerste de beste strafcorner. Kunnen we gelijk overschakelen? Het is toch verdikke. Australië heeft gescoord. Jazeker, Jan, want het is de tweede strafcorner voor Australië. De eerste strafcorner een minuutje geleden, die werd nog gestopt door keepster Joyce Sombroek. Maar op deze tweede strafcorner, die via een variant gespeeld werd, dus niet degene die hem insloeg, die maakte de goal, maar degene die vlak voor de keepster stond, die veranderde de bal even van richting. En dat betekende dat de keepster op dat moment kansloos is. Ja, en na 6 minuten spelen leidt Australië met 1-0 in deze finale van de Hockey World League. Kunnen die meisjes uit Australië een beetje hockeyen? Jazeker. Ze zijn op dit moment de nummer 5 van de wereld. Terwijl Nederland door die overwinning op Argentinië gisteren van de tweede naar de eerste plaats op de wereldranglijst is gestegen. Maar Australië is de laatste jaren niet echt wereldtop. Dat waren ze wel van 1995 tot en met 2000. Want toen wonnen ze alle toernooien die er gespeeld werden. Ze werden 2 keer wereldkampioen in die periode en 2 keer Olympisch kampioen. Maar die gouden tijden zijn een beetje voorbij. En op dit moment komen ze een beetje terug, die Australiërs. Wat ik zei, ze zijn nummer 5 van de wereld. En spelen eindelijk weer eens een keer een finale van een groot toernooi. En de laatste keer dat ze tegen Nederland in de finale speelden was in 2006. Toen in Madrid de wereldkampioenschappen gespeeld werden en daar de finale tussen Nederland en Australië ging. En Nederland toen, onder leiding van Mark Lammers, je kent hem nog wel waarschijnlijk. Yeah. Toen won Nederland met 3-0 of 3-1 die finale en werd toen wereldkampioen onder leiding van Mark Lammers. Maar dat was eigenlijk de laatste grote finale waarin Australië speelde. En nu hier dus deze finale van de eerste editie van die Hockey World League. En ze staan tegen Nederland verrassend met 1-0 voor. Dus Nederland moet even flink aan de bak in deze finale. Nou, hoppakee. We spreken hier straks wel weer. Succes daar. Nou, ja. Oh, jezus, je vraagt zo'n man wat. Meteen een lulverhaal van een kwartier, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik dacht van, kunnen die meisjes een beetje hockeyen? Dat hij dus zegt, ja, best wel. Best dat wel, dan klaar. Dan kunnen wij verder met toen ging er een dossierkennis over, joh. Dan ging er een heel hockeyboek open. Echt. Ja, en vorige week dinsdag hebben ze nog spaghetti gegeten. Nou, joh. Ben je er weer bij? Stintje, D66 is gedaald in de peilingen. Ja. Het is geen exacte wetenschap, zullen we maar zeggen. Ja, nee, als het goed gaat, dan is er een slagroom. Als het slecht gaat, dan zijn het opeens palingen. Wat wel apart was, we daalden weliswaar in de peilingen, maar nog steeds zeer populair bij kiezers. Hè, als in van wij zouden nog steeds op hen hebben gestemd. Dat is bij een heleboel andere partijen wel anders. Dus jullie hadden ook best, jullie hadden het helemaal niet met Rutte in zee gehoeven. Jullie hadden het makkelijk kunnen wagen op nieuwe verkiezingen. Waarom nou toch? Hè? We snappen het niet. Nou, ik denk dat Nederland niet zat te wachten op nieuwe verkiezingen. En dat het. Er waren ook andere mogelijkheden om, wat ons betreft, om onderdelen van ons programma, verkiezingsprogramma, te realiseren. Wij hebben echt het gevoel gehad, Nederland heeft nu behoefte aan dat er wordt, dat de regering gaat regeren, dat er wat gebeurt. Niet dat we nog weer een keer het jaar of het land een half jaar, drie kwart jaar stilleggen voor nieuwe verkiezingen. En dus zijn we gaan kijken of we met deze partijen tot een akkoord konden komen. Kijk, en ja. Ik bedoel, ik zit in de politiek om dingen te realiseren. En als we op deze manier delen van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren, ja, maar dat dan doen we hoge, dat natuurlijk. Er wordt wel een hoge prijs voor betaald in termen van. Ben je het structureel eens met die hele fixatie op de 3%-norm en het keiharde bezuinigen en het nergens meer in investeren? Dat zijn toch wel beleidsonderdelen. Kun je wel zeggen, nou, we hebben een leuke belofte voor flexibilisering van de arbeidsmarkt en een heel vaag verhaal over extra onderwijs in binnengehaald. Maar hoe is de prijs niet een beetje hoog dan? Nou, dat is geen vaag verhaal over onderwijs. Want het is 500 miljoen. 500 miljoen is dit jaar overgemaakt al. Dus als dat een vaag verhaal is, dan... Ik meende dat het nog maar gevonden moest worden. Nee hoor, dit jaar is er 500 miljoen overgemaakt naar de scholen. 500 miljoen die scholen meteen kunnen gaan besteden aan betere conciërges, weer klassenassistenten, al dat soort zaken. Goed, dus het is echt heel, heel erg goed dat geld er meteen is. Dat onderwijs is natuurlijk toch de basis. En dan die 3%, de vraag of die bezuinigingen nodig zijn. Op termijn moeten we naar nul. Want die 3% betekent dat we gewoon miljarden te veel uitgeven. Is dit de manier om het bij de burgers weg te halen, zodat de burgers nog minder gaan consumeren en allemaal werkloos raken? De vraag is de burger van nu belangrijker dan de burger van morgen? Oh ja, dat is wel een goede vraag. Als we het nu niet uitgeven, moeten onze kinderen dat met rente terugbetalen. Dus dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat en ook kijkt welke verantwoordelijkheid je zelf nu kunt nemen, vind ik heel normaal. Er komt natuurlijk altijd een punt waarop je goed moet kijken hoe ga je bezuinigen. En dan is het bezuinigen op de eigen uitgaven van de overheid beter dan het bezuinigen op de portemonnee van burgers. Ja, en dus is hervormen is veel slimmer dan gewoon botweg bezuinigen. En daarom hebben wij ook elke keer gezegd, hervorm nou. We waren een van de eerste die zeiden, laten we doorgaan werken tot 67. Want we worden ouder, dat kost veel geld. Als we allemaal met elkaar wat langer door gaan werken, dan kost dat minder geld. En dat is dus een hervorming. Ja. WW en ontslagrecht, ja. Dat geldt ook. Zo voorkom je dat je geld uitgeeft. Dat is beter dan het weghalen bij mensen. Ah, je hebt gelijk ook. Maar in ieder geval, goed zo, zie je wel toch een beetje D66'er in jou. Ik moet eerlijk zeggen, ik luister helemaal niet. Ik droom helemaal weg. Ja, bij die hockeymeisjes natuurlijk. Ja, zoiets. Stientje, mag je hartelijk bedanken dat je bij ons te gast was. Graag gedaan. Ik vond fabelachtig snel een goed inzicht in ons heel gekregen ook trouwens. Wat? Nee, niks. Ja, nee, dankjewel dat je hier was. Ja, we gaan even sporten, Jan. Ja, zeker. We hebben natuurlijk de loting gehad deze week, Jan. De competitie staat op zijn kop. Maar, we moeten met Leo ook over hockey praten natuurlijk. Leo, ben je daar? Ja. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Leo-je! Ja? Hey Leo, hoe doen de meisjes het? Wat een verstandige politica hebben jullie toch aan tafel. Hè? Ja, hè? Ach, Leo. Kom je nou weer uit de kast als D66'er? Ja, waarom niet? Ja, maar maakt ook uit. Het is ook wel normaal hoor, op jouw leeftijd. Ja? Ontzettende. Kom maar, hippie. Dan ben jij toch een stigmatiserende boerenlul eigenlijk, Jan-Roos. Nou, dit vind ik dus racistisch. Oh. Stigmatiserende boerenlul. Hij vond wel ad rem. Ja. Leo, we zijn ondertussen hockey aan het kijken. Dit gaat niet lekker, hè? Zelfoverschatting, wat zeg je? Wat wil je mij allemaal horen? Weet ik veel. Ik vraag ook eens wat anders. Je hebt toch Gerrit de Grote aan, of niet? Ja, nee, Tim Steens. Leo, laten we dat even over voetbal hebben. Hey, wat vind jij van de WK-loting? Is dat een ramp? Prima loting. Had niet beter gekund. En we kunnen toch gewoon wel winnen van Chili en Australië? Ja, we kunnen wel winnen van Spanje ook. Dat is nog het mooiste. We spelen de eerste wedstrijd tegen Spanje. Dat is hartstikke goed, man. Ja, want die Spanjolen, dat zegt iedereen nou ineens. Die zijn helemaal over een hoogtepunt heen, hè? Nee, los daarvan. Die zijn een sterke tegenstander. Nederland speelt het beste tegen sterke tegenstanders. Als we tegen zogenaamd zwakke landen moeten gaan, de eerder weer staan tegen sterke tegenstanders. Wat wel grappig is als ze van Spanje verliezen en tweede worden in de pool, pakken ze dan gelijk bij Brazilië. En dan is het bye-bye, zwaai-zwaai. Hoezo? Dat hebben we al eerder gedaan. Ja. Nou, Brazilië, wij spelen op het toernooi tegen Brazilië nooit zo heel erg slecht, kan ik me herinneren. Nee. In 1974 hebben we van ze gewonnen. We hebben de laatste WK hebben we nog van ze gewonnen, kan ik me herinneren. Hadden we toch even een ander team qua talent? Nou ja, dat zeg je nou wel. Ja, dat zeg ik nou wel, ja. Maar wat wil je daarmee zeggen, Jan Roos? Nee, helemaal niet. Hè? Nou, dat we de kwaliteit ontbreekt. Oh, dat bedoel je? Ja. Ja, maar goed, dat is ook wel zo. Maar in de praktijk. Kijk, als wij tegen Brazilië komen te spelen, die zijn natuurlijk vooropgezet wereldkampioen. Dan wordt het een erg verwijt. Maar ik ben ervan overtuigd dat Nederland, dat zeg ik je nu, die eindigen of eerst in de pool of we gaan gewoon niet door. Ja. Oh ja, nou, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Nee, we worden geen tweede. Dat sowieso niet. We winnen de eerste wedstrijd van Spanje of we gaan tegen Spanje en dan verliezen we het ook van Chili. En dan spelen we gelijk tegen Australië en dan is het huil en terug naar Nederland. Hebben we toch een puntje? Zeer zeker. Hé, hey, wat vond je van de Sepp Blatter met zijn minuut stilte voor Nelson Mandela? Nou, dat vond ik wel tamelijk kort door de bocht. Nee, ja. Maar is de onbeschoftheid zelf. En hij is alleen deze dagen wel eens excuses gaan aanbieden op tv. Zal ik dat allemaal even uitleggen. Echt waar? Denk niet eens op. Zo niet dat het niet aan hem gelegen heeft natuurlijk. Wat een verschrikkelijke vent is dat toch, hè? Ja, dat is een man die... ja, maar ik denk dat wij als Nederland moeten zwijgen. Want wij hebben ook op hem gestemd om hem te houden, hè? Echt waar? Oh, dan moeten we ook weer zwijgen. Ja, zeer zeker. Hè? We moeten... Tweede keer dat wij zeggen, niemand heeft het ons uitgevraagd vanavond. Ja, mij is nooit gevraagd, wil je Sepp Blatter? Nee. Dan kan gezegd nee. Maar ja, dan krijg je weer zo'n verhaal van Leo van ja, maar je hebt wel gestemd ja, voor de mensen. Ja, ik heb dat verhaal, ja. Dat kennen we nou wel. Nou, ja. Hey Leo, moet Cocu weg nou? Wat vind jij in de discussie? Hey Leo. Nou, ik denk dat Philippe Cocu maar eens in de spiegel gaan kijken of hij nou eigenlijk wel trainer wil zijn. Volgens mij heeft hij er helemaal geen zin in. Is hij ook geen trainer? Hij speelt een beetje trainer. Oh, en waarom is hij geen trainer? Nou, omdat hij niet de emoties heeft van een trainer. Ik was zaterdag bij die wedstrijd en het was me ook al eerder opgevallen. Als je hem voor de wedstrijd ziet, dan groet hij je beleefd, dan loopt hij ook meteen door. Philippe is niet zo'n man van gezellig even een oude hoedje maken, hoeft ook helemaal niet hoor. Maar na afloop van zo'n wedstrijd heeft hij toch een verschrikkelijk pak slaag gehad. En dan zie je dat hij zijn best moet doen op het moment dat de camera gaat lopen. Hem wordt gevraagd wat hij er nou weer van vindt. Ja, dan schraapt hij zijn keel en dan gaat hij zijn best doen om boos te zijn. Of te zeggen dat hij niet de man is om de handdoek te gooien. En dat hij ook wel ziet dat het eerste uur... En het is allemaal zo gespeeld. Het is heel gelijkmatig en... En ja, hij saaie rol een beetje en dat is niet goed als trainer. Nee, volgens mij heeft hij er helemaal geen zin in ook. Nou ja, dan moet je er gewoon wel lekker mee ophouden. Ja, vind ik ook. Nee, ik gooi de handdoek wel in de ring. Zeg ik, kijk, je kunt het een beetje vergelijken met de carrière van Marco van Basten. Die ook zomaar plotverloren begon, zelfs als bondscoach als trainer. En meest vreemde spelers selecteerde voor Oranje. En uiteindelijk ook bij Ajax en zelfs nog gepromoveerd tot pannenkoek. En uiteindelijk dan via een omweg nu bij Heerenveen zo langzamerhand het trainersvak een beetje in de vingers te krijgen. En dat zie ik bij Philippe Cocu weer gebeuren. Ja, ze worden hoofdtrainer gemaakt, krijgen een contract voor 4 jaar en gaan er maar aan staan. Maar die jongen heeft totaal geen ervaring op het hoogste niveau. En nogmaals, volgens mij heeft hij ook... Hij is zo'n goede voetballer geweest, Philippe Cocu, net als dat Marco van Basten dat is geweest. Die hebben het maar heel erg lastig om te begrijpen dat er spelers zijn die domme fouten maken in het veld. Om dat te kunnen begrijpen moet je zelf op een niveau hebben gevoetbald waarop je ook fouten hebt gemaakt. Het is niet voor niks dat spelers, oud-spelers als Hiddink en Louis van Gaal, dat waren... aardige voetballers, maar geen topvoetballers. Die hebben er zelf heel veel moeite voor moeten doen om als trainer of als voetballer te slagen op het hoogste niveau. Die hebben daar moeite voor moeten doen. Die hebben ook veel aan hun trainer gehad om op het hoogste niveau te komen. En die begrijpen dus ook dat er spelers zijn die wat geleerd moeten worden. Spelers die zelf op het allerhoogste niveau hebben gespeeld en daar de top waren, Leo. Die hebben er moeite mee om trainer te worden. Leo, we snappen het. Hey Leo, heb je lulpoeder geslikt of zo? Jezus, wat een lange antwoord, man. Je moet wel een hockeyverslaggever worden. Leo? Oh, gesproken over. Tim, ben je er ook? Zeker. Ah, wat vind je, hetzelfde geldt voor mensen die programma's doen en zo. Ja. Ja. Tim, heb jij nog iets zinnigs te melden op of Oranje wat terug doet? Oh. Nou, ze zijn wel iets beter aan het worden. Ze komen iets meer in de wedstrijd, zoals het zo mooi heet. Ze hebben een paar kleine kansjes gehad. Maar ik moet zeggen, het wordt een hele zware opgave in ieder geval om deze wedstrijd te winnen. Ze moeten het natuurlijk eerst maar even gelijk maken. Want voorlopig staan ze nog 1-0 achter en hebben niet echt uitgesproken doelkansen gekregen. Zojuist eentje van Maria Verschoor, speelster van Amsterdam. Maar die bal die ging voorlangs het doel van de Australische keepster. Dus ja, wat dat betreft moeten ze even flink aan de bak hier in Argentinië. Nou, Leo, heb jij nog tips voor het Nederlands vrouwenhockeyelftal, Leo? Ja, druk een punt. Ja, hey, maar Leo, gaat Vitesse nou kampioen worden of niet? Vitesse? Twente wordt kampioen. Oh, Twente nog steeds. Over hoogopgeleide en succesvolle trainers gesproken, hè? Eens kijken wie is daar aan de macht. Weet ik veel. Bos? Ja, daar hebben ze 5 trainers, hè, dus dat gaat wel goed. Oh ja, nou, kom maar hartstikke goed. En Ajax is ook lekker gaan lopen. Feyenoord loopt ook lekker. Nou, het loopt gewoon allemaal wel lekker. We kunnen wel zeggen dat het gewoon lekker loopt. Ja. Hè? Ik moet even tegen Louis zeggen dat hij nog 2 Davies in het Nederlands elftal kan bijvoegen. 2 wat? 2 Davies. Ja, Davy Klaassen en Davy Prupper. Prupper. Ik zal Louis even bellen. Dankjewel, Leo. Ja, graag gedaan. Ik vond je heel sterk vandaag. Nou, inderdaad. Met name de uitleg over Cocu was compleet. Nou, ja, lang. Zal ik die nog één keer doen? Nou, zoveel tijd hebben we niet, hè? We hebben tot 2 uur. Ja. Leo, mag je ontzettend bedanken voor je inhoudelijkheden? Nou. Ja, is mevrouw Stientje van Veldhoven al weg? Nee, die zit ook naar jou te luisteren. Aandachtig te luisteren. Nou, geef maar mijn complimenten. Hartstikke goed gedaan tegen die 2. Nou, met veel plezier. Dat zal ik ze noemen. Hey, Leo, moet je nog even je excuses aanbieden dat je me net boerenlul hebt genoemd? Stigmatiserende boerenlul. Ja, precies, die. Nee, die vind ik wel goed zo. Die neem je niet terug. Bellen jullie morgen even anders? Nee. Ik denk dat wij morgen even bellen. Ja? Ja. Oké, bedankt. Okay. Dag Leo! Dag Leo! Echte Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Deze week zat hij nog bij De Wereld Draait Door en nu is hij weer bij ons, de mediahoer Martin. Zoals jullie weten, heeft Martin niks tegen die homo's. Die roegridders zijn gezellige jongens. En het maakt mij nou niet uit of je hem in Paul steekt of in Paula. Ik kan mij ook erg druk maken om hetero mannen die moeilijk doen over die nichten. Wat maakt jou het nou een hol uit wat die poten doen, zolang het niet jouw hol is? Maar als er één roegetoefter is waar ik werkelijk de syfilis aan heb. Als er één bruinvis is, één endodarmpiloot, één kontenbonker waar Martin de vreselijke schurft aan heeft, is het wel die vreselijke, vieze vlek van een Albert Verlinde. Dagelijks zit die engbek zich met het kwuil in de bek te vermaken over die ellende van een ander in dat roddelnichtenprogramma van hem. En als hij niet van die waardeloze woordgraapjes zit te maken, zit hij wel een of andere klote musical de hemel in te prijzen van hemzelf. Als ik het COC was en de homo-emancipatie een setje wilde geven, zal ik Albert in een kuil gooien met ongebloeste kalk. Albert Verlinde is de bron van alle homofobie in die hele wereld. Deze week was het Albert weg, omdat zijn echtgenoot Onno Hoes een of andere toyboy aan het tongen was in een hotel. Groetjes, die man van Verlinde zoent een jonge billenmaat. Oh, oh, oh, wat een nieuws. Nou, mensen, het maakt mij niks uit of Onno zich laat uitwonen door een roze olifant op de startbaan van Airport Maastricht. Dat een flikker aan het tongen is, is geen nieuws. Ook al is het handtasje van die kwalbert. En is dat handtasje niet aan het tongen met die verschrikkelijke Verlinde. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik heb een tijdje geleden schaamluis gehad. Ik noemde ze allemaal Albert. En ik werd er zo kwaad op dat ik op een gegeven moment de boel in die fik heb gezet. Dat was niet echt handig, ja. Ja, ik vind Martin Schimek grof. Ja, spierlap is het. Voor mij had het niet zo gehoeven. Oh, we gaan eventjes vlug naar Argentinië. Naar Tim Steens. Tim, hoe staat het ervoor? Nou, we staan nog steeds met 1-0 achter, als ik we mag zeggen. Maar ja, ik neem aan dat jullie dat geen probleem vinden. op dit moment een spannend moment en een goed moment voor Nederland. Want dat krijgt de eerste strafcorner van de wedstrijd. Het was een actie van Liedewij Welte. Die speelde de bal op de voet van een Australische verdedigster. Maar de scheidsrechter, de Nieuw-Zeelandse Hudson, liet doorspelen. En dan is er bij hockey de mogelijkheid om de videoscheidsrechter aan te vragen. Want dan kan een videoscheidsrechter die in een wagen zit met een monitor, kan zien of het inderdaad shoot was. En dat was ook zo. We krijgen dus nu de eerste strafcorner en de push is van Maartje Pouwen. Het wordt een variant, maar niet goed uitgevoerd. En dat betekent dat deze kans verloren gaat voor Nederland. Heel jammer. Het was een mooie kans om gelijk te maken. Maar we hebben nog 13 minuten, ruim 13 minuten te spelen in die eerste helft. Nederland nog steeds met 1-0 achter, maar ze worden wel iets sterker. Mooi zo. Hartstikke goed en bedankt. Ja. Nou, de juiste man bij de verkeerde partij, zo luidt in kringen van reaguurders de reputatie van Ronald van Raak. Feit is dat hij in elk geval zo ongeveer overal mee bemoeit. Dus hij is in ieder geval voor ons vandaag de beste man voor het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Ronald van Raak van de SP. Goedenacht. Ja, heerlijk. Meneer, ja. Ben ik er helemaal uit. Geef niet, zal ik het even doen? Want meneer Verraak, heeft Bernard nou wel of niet de opdracht gegeven tot een onderzoeker naar die Van Rooy van Zuiperstein? Wel. Of heeft u alleen maar een dwingende suggestie gedaan aan toenmalige... Want Rutte, die zegt van niet. Nee, daarom. Rutte zegt wel. Rutte zegt letterlijk dat prins Bernard aanleiding zag om een onderzoek te laten doen. Ja. En... twee zinnen later zei premier Rutte dat Bernard niet de opdracht had gegeven. Ah, ja, dat is een beetje raar, niet? Nou ja, meneer Verraak, ik zie ook wel eens aanleiding om te vragen om iets te onderzoeken. Maar daar luistert ook nooit iemand naar. Te doen zelfs. Nou, hij ja, ging een onderzoek doen, maar hij was niet de opdracht gegeven. Nee, maar heb ik heel vaak, hè, dat ik aanleiding zie om mensen dingen te laten doen. En dan zeggen ze gewoon nee. Meneer Verraak, mag ik u wat vragen? Ja, dat hebben we best vaak. Wat zeg je? Ik Bernard laten doen. Wil je niet altijd doorheen doen? Nee, maar je gaat toch geen Bernard-imitatie doen? Ja. Meneer Van Raak, even een momentje. Meneer Van Raak, ja, dan kan ik het niet meer. Maar weet je wat ik nou zo raar vind? Ik wil een beetje slapen vannacht, denk ik. Ja, zeker weten. Meneer Van Raak, u moet goed luisteren. Hoe kan het toch dat als dus Benno zegt van... check die gozer even. Dat zo'n veiligheidsdienst zegt, nou, dat doen we niet, want hij is toch helemaal niet gevaarlijk. Nee, ja, dat is echt heel raar. We hebben een geheime dienst en prins Bernard is een burger. De ene burger die heeft gewoon de geheime dienst op een andere burger afgestuurd. Dat is wel vreemd, niet? Maar er is dan toch iemand, is de baas van de BVD, zoals toen volgens mij nog... En daar is weer een minister de baas van. En die moeten dat toch wel hebben geweten, denkt u niet? Ja. Als zij het hebben geweten, dan is het dus ook zo dat de huidige politiek dat weet, toch of niet? Wij kregen een brief afgelopen dinsdagavond, 19:30, van de premier. En daar stond dat prins Bernard bij het onderzoek betrokken was. Dat de AIVD bij het onderzoek betrokken was. En dat de regering niet was geïnformeerd. Was betrokken. Dat stond 3 keer in de brief. En wat moet je daar dan van vinden? Nou ja, dat weet ik niet. Maar wat vindt u? Als de premier de volgende dag dan zegt dat de Bernard geen opdracht heeft gegeven. Dat is een beetje raar, hè? Dat het AIVD-onderzoek volledig standaard was en dat het helemaal niet erg is dat de regering het is ingevoerd. Zou het ook kunnen zijn dat het zo geweest is dat Bernard natuurlijk geen opdracht heeft gegeven, maar wel tegen een van zijn vele vriendjes heeft gezegd van nou, zou weer heel erg leuk zijn. Nou, weet je wat is? Als je, hè? Kijk. Hij heeft natuurlijk wel opdracht gegeven. Nou, hij heeft het zeer sterk verzocht. Maar mijn vraag is dan gelijk... Ik moet die mail pauzen. Dat doe maar niet. Het gekke is dat premier Rutte suggereert... dat de veiligheidsdienst, als zij geen problemen zagen... tegen de prins van Oranje hadden gezegd... joh, pleur op, we doen geen onderzoek. En volgens mij weigeren een prins van Oranje dat niet. Nou ja, wel eigenlijk. Nee, ik zeg niks tegen jou, ik zeg het tegen meneer Van Raak. Ja, ik weet niet, wat zeg je nou precies? Wat vraag je nou eigenlijk? Oh, vroeg ik niks? Blijkbaar. Maar kijk, wij hebben een monarchie. Pits er niet doorheen. wij hebben een monarchie en een democratie. En dat kan alleen maar als er geen gedoe is. Dus nee, de precies. Premier heeft maar één taak. Ja. Het voorkomen van gedoe. Ja. En Kok en Rutte, die hebben alle drie hun best gedaan om gedoe te laten voortbestaan. Nu zitten we nog steeds de komende 10 jaar met het gedoe rondom de Roy van Zuiderwijn. En dat is heel oneerlijk tegenover de Roy van Zuiderwijn. Maar het is ook heel slecht voor het Koninklijk Huis en het aanzien van de politiek. Ja, daar gaan we zo even over. Maar wat is eigenlijk precies het probleem voor de Roy van Zuiderwijn? Die weet nu toch dat er op verzoek van Bernard, maar niet op opdracht van Bernard, een volkomen standaard onderzoek naar hem is gepleegd. En zijn familie. Ja, en zijn familie. En nee, dat is ontkend. Nee, niet ontkend. De BVD zegt dat ze een volkomen standaard niet in opdracht... De familie is niet gecheckt. Dat heeft Rutte ook gezegd. Ja, niet dat ik iets geloof wat Rutte zegt, maar dat heeft hij wel gezegd. Oké. Ja, maar het feit dat jullie er al niet weten hoe het zit, dat is een slecht teken. Want dan weet niemand weet nog hoe het zit. Dat is het probleem. We hebben 10 jaar gewacht op informatie. Dinsdagavond hadden we duidelijkheid. Ja. Woensdagochtend kregen we weer chaos. En ik vraag me dan ook af... Wat is er nou eigenlijk gebeurd tussen dinsdagavond en woensdagochtend? Waarom schrijft de premier in de brief van dinsdagavond het een... en vertelt hij in het Tweede Kamerdebat op woensdagochtend... Dat kan maar één reden hebben, meneer Van Raak. En dat is dat hij bang is dat als die eerste lezing blijft staan... dat hij dan een probleem heeft, zodat iemand erachter komt dat hij toen gelogen heeft. En daarom verandert hij van mening, anders doe je dat niet, toch? Ja, maar waarom lieg je dan niet gelijk in eerste instantie? Nou, misschien wist hij niet dat hij loog op die dag. Dat kan, dat hij denkt van dat kan ik wel. Ja, het is allemaal speculeren. Ja, zo is het ook. Maar, allemaal speculeren, dus we weten het gewoon niet. En dat is het probleem. Ja, maar wat moeten we nou met die Roy van Zuiderwijn aan? Want u zei in de Tweede Kamer, bied nou eens je excuses aan die man aan. Toen zei Rutte, nou, ik zou niet weten waarom. Maar u zegt, zeg nou gewoon even sorry. Nou, daar begint het altijd mee. Je moet, als je kijkt, de Roy van Zuiderwijn, wat er precies aan de hand is, dat weet niemand. Maar wel dat hij al 10 jaar, 12 jaar lang er last van heeft. Dit is een schaduw over zijn leven, over zijn werk. Dus, en dat heeft uiteindelijk te maken met de politiek, met de regering. Die heeft die onduidelijkheid laten voortbestaan, of ze nou betrokken zijn of niet betrokken zijn. Die man heeft daar al 12, 10 jaar last van. En daarom zeg je sorry, zeg je meneer de Roy van Zuiderwijn, sorry. Dit hadden we zo niet moeten doen. Hoe kunnen we dit samen oplossen? En dan moet je als premier denk ik een beetje boven de partijen proberen te gaan staan. Ja, ja. En te kijken hoe je het kan oplossen. Dat moet u hopen. Maar het is toch ook wel een beetje in de traditie van de afgelopen maanden, sinds het hele NSE-gedoe aan het spelen is. En onze eigen IVD ook allerlei praktijken blijkt uit te halen die helemaal niet kunnen. Je kunt toch die Rutte en die Plasterk niet meer in de ogen kijken. Zijn ze nou naïef of jokken ze de hele tijd? Ik denk dat er op bepaalde niveaus de idee is dat als het gaat om geheime diensten, dat je dan mag liegen. Omdat het om geheime diensten gaat. Aha, nou ja, u vindt dat neem ik aan niet. Dat je mag liegen omdat het om geheime diensten gaat. Ik zeg altijd, de mooie one-liner, het werk van de geheime diensten is geheim, maar de fouten van de geheime diensten mogen niet geheim blijven. Oh. En het functioneren van de diensten, of ze de wet overtreden of niet, dat moet juist het probleem, waarom is de NSE over de schreef gegaan? Waarom zijn de AIVD en de MIVD over de schreef gegaan? Juist omdat we er niet over praten. En sinds 9/11 is er geen serieuze discussie meer mogelijk over geheime diensten. Ja, en je hebt hier nog een toezichthouder die gewoon, er zit helemaal niemand bij die ook maar 1 seconde naar de privacy van de burger denkt. Nee, en dat is ook een probleem. In Nederland kunnen we geen toezicht houden. We hebben een prachtig polderland waar iedereen met elkaar samenwerkt, maar we kunnen geen toezicht houden. Dat kan niet in het onderwijs, dat kan niet in de zorg, dat kan niet bij de woningcorporatie, bij de banken, niet bij de geheime diensten. Bij de banken. Bij de banken ook al helemaal niet. Nee, wij kunnen niet toezicht houden, we kunnen niet handhaven. Ik zeg, meneer Van Raak, ik zeg altijd, het leven is een pijpkaneel. Je zuigt eraan en krijgt je deel. Dat is ook een mooie one-liner. Ja, dat zeg ik altijd. Niet dat het ermee te maken had, maar omdat u net zei, ik zeg altijd... Ik ben ook iemand zeggen, en ik ben blij dat jij het doet. Ja, en zeg jij ook altijd wat? Nee, jij zegt nooit wat? Nee, ik zeg nooit wat, nee. Nee, dat, nou ja, in ieder geval... Een leegtegeltje. Nee, dat van de pijpkaneel, dat is zinnig. Nou, het is diep filosofisch. Het leven is een pijpkaneel. Je zuigt eraan en krijgt je deel. Nou, dat is... Ik vind dat wel heel homoerotisch, maar verder vind ik het wel. Ja, nee. Gaat u wel eens met alcohol op achter het stuur, net als die Matthijs Huizing? Ik heb geen auto. Ach, nee. Maar op de fiets dan? Op de fiets? Nee, ik zit niet dronken op de fiets. Dat is net iets te gevaarlijk. Dus dat klopt. Je zit toch wel eens dronken op de fiets, mag ik hopen? Dat mag ook niet, Jan. Ik zit niet dronken op de fiets. Ik ben ook niet zo heel vaak dronken, hoor. Ik ben wel een jaartje ouder geworden, dan drink je ook wat minder. Hoe vaak per week bent u dronken dan? Ja, eigenlijk nooit. Echt? Nooit? Nee, nooit. Niet één keer in de week of zo. Nee. Dat is ook heel verstandig, meneer Verraak. U moet het land leiden tenslotte en zo. Ik ben eigenlijk altijd wel één keer per week echt heel erg dronken. Ja, weet ik. Ja, maar dat mis ik je ook wel. Ja, hè? Ja. Ja, ik ben een beetje liederlijk. U vermijdt hem ook liever een beetje op zondag en maandag, hè? Ja, ik vind het wel een beetje drama. Als dit de echte reden is, ja natuurlijk, dat is zo. Het is wel een klein drama, vind ik. Is het, vindt u ook dat het, want voorheen had je toch een klein drama voor iemand? Voor die man, nou ja, Wacht even. Het is toch gewoon een ongelofelijke bokkenlul dat je met drank op achter de stuur gaat zitten? Absoluut. Nou, ja, dus dan heeft hij het zelf gedaan, niet janken dan. Ja. Nou, klopt. Nou, ja, goed genoeg. Ja, ik wil een beetje genuanceerd. Ja, ik weet het. Ik ben een hippie, ik ben dik. Ik weet het. Ja, ik ben een dikke hippie. Ja, dankjewel. Ja, het is goed. Je bent gewoon... Je bent een rabiate... Je bent drankrijders bij jou goed praten. Nee, jongen. Dat je een babyboomer bent. Omdat al die babyboomers bezopen achter de stoel zitten. Lekker achter jullie, lekker en gekker. Deusje vau. En mijn kinderen platrijden met die dronken koppen. Deusje vau. Ja, hippies. Die hou je het nou niet een heel klein beetje... Hippies hebben toch lelijk een deusje foto? Nee, dat is SP'ers. Nou, heeft u een deusje foto? Nee, jij zegt heeft geen fiets. Deners zitten niet zo vaak in een deusje foto, denk ik. Nee, en daarbij, u heeft geen auto. Nee. Ik heb geen auto. Raar. Ik gelijk ook, hoor. Dat is wel een beetje raar. Ja. Maar dat maakt niet uit. Meneer Verraak, mag ik u hartelijk bedanken? En kom eens een keer gezellig te gast bij Echte Janne. Ja, want we hebben veel te bespreken, ik hoor het. Gezellig. Nou, dan gaan we doen. Dag! Op de fiets. Ja, op de fiets, ja. Dag! Het Haags geluid. Nou, want dat was leuk zeg. We gaan eventjes naar de hockeywedstrijd Nederland-Australië. Tim Stees. Ja, het gaat nog niet zo heel goed moet ik zeggen. Want Nederland staat nog steeds met 1-0 achter. Dankzij het doelpunt van Anna Flanagan al na 6 minuten spelen. We hebben nu nog iets meer dan 2,5 minuut te spelen in de eerste helft. En het Nederlands elftal oogt een beetje vermoeid. En dat is ook niet zo raar. Want de halve finale tegen Argentinië gisteravond gespeeld kostte heel veel kracht. En dat zie je een beetje af aan het spel van Nederland. Terwijl nu een kansje voor Nederland. Maar de backhand van Roos Dros gaat naast het doel van keepster Lynch. En ik zei al, Nederland oogt een beetje vermoeid. Die wedstrijd heeft toch veel kracht gekost. En ook Australië oogt niet echt heel soepeltjes. Die hebben... De wedstrijd tegen Engeland misschien ook nog in de benen. En dat heb je met zo'n toernooi waarbij je in 2 dagen 2 wedstrijden achter elkaar moet spelen. En ik denk dat de wedstrijd ook een beetje beslist gaat worden door degene die de minste fouten maakt. Ja, strafcorners hè. Dat wordt het ding. Ja, dat wordt er waarschijnlijk weer. Dat zou kunnen en ik hoop dat we daar nog een paar van krijgen. We hebben er 1 gehad door Maartje Pauw, maar daar werd een variant gespeeld. Werd niet goed uitgevoerd. Maar misschien dat zij in de tweede helft de stand in ieder geval gelijk kan trekken. En dan kijken of we iets meer kunnen halen uit deze wedstrijd. Voorlopig dus nog met iets minder dan 2 minuten te spelen in de eerste helft. Nederland kijkt nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan. Nou Tim, we praten straks met je verder. We gaan eens even wat anders doen. Want we hebben namelijk een winnaar en zijn naam is Jordi Ollebek. Want hij kwam in de Axe Apollo Academy als beste uit de bus en gaat dus de ruimte in. En we bellen dus even met natuurkundige en aanstaand astronaut Jordi Ollebek. Ja, een hele goede nacht, Jordi. Een hele goede nacht, Janne. Ollebek! Onvoorstelbaar. Jij bent gewoon van 50.000 ingeschreven Nederlanders de man die en naar Amerika voor astronauttraining mocht. En degene die gewonnen heeft en dus de ruimte ingaat. Ja, hè? Ja, zeker. Dat ben ik geworden. Ja. Doe er maar heel gewoon over. Dat is toch bijzonder? Dat is wel bijzonder. Dat klopt. Maar ik ben er al een klein beetje aan gewend op het moment. Maar zeker in het begin was het wel even wennen. Ja. Hey, maar wanneer ga je in de space dan? Zodra mijn ruimteschip klaar is. Ben je die zelf aan het maken? Ze zijn er nog aan bezig, dus ik wacht het af. Vertel eens even, Jordi. Wat voor ruimteschip ga je? Niet zo, die space shuttles zijn uit, hè? Die space shuttles zijn helemaal uit, ja. Het is een soort van vliegtuig wat als een raket opstijgt, als het ware. En staat het ook rechtop of vliegt het echt zo van de startbaan weg? Het vliegt van de startbaan en daarna ga je vrij rechtop, ja. En ga je echt de stratosfeer uit? Zijn we echt, verlaat je het zwaartekrachtveld van de aarde? Zoals, wat die man, die astronaut ook weer... Wibbel Ockels. Nee, André Kuipers bedoelde ik. Nou, Wibbel Ockels heeft dat ook gedaan, hoor. Ja, ik bedoelde André Kuipers. Ja, maar niet uit. Je vraagt... Zoals die wat? Nou, dan zeg ik Wibbel Ockels, wat het goede antwoord was op de vraag. En dan zeg ik, nee, André Kuipers. Sorry. Volgens mij hebben ze het allebei gedaan. Ja, dat bedoel ik dus ook. Ga jij dat ook doen? Of blijf je een beetje scharrel een klein beetje in de marge, zeg maar, van de aarde? Scharrel je in de marge van de aarde? Wat een gelul. Heel poëtisch, zeg maar. Wat een gelul. Nou, nee. Wat een speciale naam trouwens, Ollebek. Jan, laat iemand even antwoord geven. Want het is de vraag. En zoals die Virgin Galactic types, weet je, die bieden van die ruimtereis aan. Dan vliegen ze heel hoog. Ja, nou, één, Jan. En dan ben je een heel klein beetje, ben je net uit de dampkring en dan gaan ze dan weer terug. Ga je dat doen of ga je echt, boem, de ruimte in? Ja, dat ga ik dus doen. Ja, wat? Dat is wel het idee. Nee, dat kan niet. Want hij vraagt twee dingen en dan zeg je dat ga ik doen. Maar dan weet je nog steeds niet wat je bedoelt. Dat eerste. Boem. Ga je boem de ruimte in? Of? Nee, dat was het tweede. Oh, je gaat een beetje lafjes tegen de atmosfeer aan hangen. Ik ga je lafjes tegen de atmosfeer aan. Oh, maar toch wel gaaf, ja. Toch? Hey, vind je niet eng trouwens? Nee, vind ik niet eng. Nee, maar omdat er ook wel eens een space shuttle uit elkaar knalt. En dit is dan een nieuw ding, dus daar zitten vaak nog mankementjes aan. En dat je dan denkt, ja, bijna, ben er bijna. En dan het ontploft. En dat er dan gewoon 90.000 stukjes Jordi Ollebek gewoon op de aarde pleuren. Nou, dan ga ik in ieder geval met iets wat ik ontzettend leuk vind. Dus, ja, want je bent natuurkundig. Heeft het een verband met het ander, of niet? Ik denk het wel, hè. Ja. Ja, weet ik niet. Dat vraag ik aan jou. Ja, ik denk het wel. Dus, oké, okay. Ja, dat weet je toch wel? Ben jij een sportief type, Jordi? Ik ben heel vroeger altijd een verhangend skateboarder geweest, maar okay. Niet meer heel sportief. Nee, maar je bent niet dik of zo? Ik ben niet dik of zo, nee. Nee, want anders zeggen ze altijd Jordi Bollebek. En dat is dat niet leuk? Nou, de boze beste. Ja, alleen het slaat nergens op als je geen Bollebek hebt. Maar nu je het er toch over hebt, Jan, want je hebt natuurlijk, neem ik aan, ook wel best wel een heftige intensieve cursus bij die NASA-types gehad. Want dat is toch best zwaar? Ja, het was, we hebben onder andere inderdaad een fysieke training gehad, maar ook wel een mentale training, om het zo maar te zeggen. Als in, we gaan een stukje vliegen en lukt dat mentaal wel? Wat leer je? Vertel eens wat meer. Vertel. Je moet iets vertellen van Jan. Wat je zoal meemaakt, zo'n NASA-training. Ja, wat maak je mee? Nou, dat is echt lekker een vraag, zeg. Nou ja, dan vraag stel iets anders. Wat maak je nou allemaal mee, Ollebek? Jan vraagt er wat je meemaakt, maar hij heeft een half pond katje erop in zijn bek. Wat maak ik zoal mee? We hebben G-Force-training gedaan. Dus met G-kracht om leren gaan. Oh ja, G-kracht, ja, oké. Okay. Is zo'n ding wat er heel snel door ronddraait? Ja, zeker. En werd je toen misselijk? Nee. En viel je flauw? Ook niet. En had je katjes erop in je mond? Nee, dat mag niet. Nee. Dat mag niet. Maar dat is wel knap. En je moet je ook het ding kunnen besturen in het geval dat de piloot flauw valt? Ja, maar nee, joh. Malle dat weet ik veel. Er zit helemaal geen piloot in, joh. Dat ding is afstand. Er zit een piloot in, dat ding. Het is geen drone. Zit er een piloot in? Er zit een piloot bij, maar je moet wel een aantal dingen van af weten. En je bent een soort van co-piloot. Dat is dan volgens mij wel een training. En hoeveel mensen kunnen er tegelijk mee in zo'n ding? Twee stuks. Dus we zitten met z'n tweetjes in. Twee? Ja. Ik dacht echt wel meer, joh. Ik hoop dat je wel diegene dan mag. Nee, maar dan zit je met een van de klootzak in zo'n ding. Komt je droom uit en die gast zit alleen maar tegen je aan te zwetsen. Ja. Of katjes erop te eten. Of hij is heel bang, hè? En dan gaat hij zweten en dan stinkt hij naar uien. Dan zit je naar zo'n ruftende uien-astronaut naast je. Dat is niet te hard, joh. Zijn er eigenlijk vrouwen bij ook? Oh, daar is bij de winnaars? Er zijn twee meisjes aan erbij, ja. Meisjes? Dus het waren niet... Als jij zegt meisjes, dan zijn, denk ik niet dat het hele grote, moeilijke... Ze waren ze knap? Ja, wat zal ik zeggen? Zou je ze doen? Zou je ze doen in de ruimte? Nee, ik heb al een vriendin. Ja, oh. Maar dat kan toch gewoon, dat weet zij toch niet? Als je 80 kilometer in de aerospace ziet, dan kan die mij toch helemaal niet zien dat je een van die grieten eventjes... Ik denk wel dat ze een filmpje maken onderweg. Zeg maar. Nee, ik ben ontzettend trouw aan mijn vriendinnetje, dus dat ga ik niet doen. Hartstikke goed. Waarom in godsnaam? Nou, dat is aardig. Oh, je hebt gelijk ook. Nou, dat vind ik ook netjes hoor, maar je hebt toch een Nine Miles... Nine Mile High Club. Je kan wel een hele exclusieve club kun je lid worden, Jordi. Ja, dat is wel grappig. Dat je dan, ik denk dat er nog nul mensen lid van zijn. Nou, Wilbur Ockels blijkt... Wilbur Ockels is homoseksueel? Ja. Dat is meer een 60 Mile High Club. Dat wist ik ook niet. Nee, ja, wel. Die is zo ruig als een deurmat. Oh, nou. Goed, Jordi Ollebek. Hartelijk bedankt. Ben je er heel blij mee? Ik ben er ontzettend blij mee. Mooi zo. Ja, want je bent zo nuchter, vind ik, eronder. Ja, je bent niet echt uitgelaten. Ja. En dat bedoel ik niet... We hopen toch een beetje op de Voice of Holland-achtige hysterie-taferelen, ja, weet je wel. Daar hoopten we wel op, ja. Dat is dan weer niet. Het is een beetje een tegenvallend interview. Als ik, nee, dat is niet waar. Het is hartstikke leuk, hoor. Alleen je bent... wat zo serieus. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. En trouw. Oh, dat hoort er ook bij. Hé, en lekker slapen. Binnenkort lekker de ruimte in. Ja, Ja, prima. Jullie ook lekker, maar, Janne. Heb je enig idee wanneer het ruimschip klaar is, Jan, ongeveer? We zijn al echt al een tijdje proberen het af te ronden. Oké, okay. Dag jullie. Hoi. Echte Janne. De liefdespanter is en komt niet in de kerststemming. Dagboek van de liefdespanter. Eigenlijk ben ik dol op kerst. Diep van binnen vind ik het heel erg leuk om een haard aan te steken, wat ballen en takken en een boom in huis te takelen, een moeilijk dier klaar te stoven en sperzieboontjes te omwikkelen met lapjes katerspek. Ik wil mijn kerstvreugde ook best delen. Op één feestelijke avond met goede vrienden of naast de familie. En vooruit, daar mag dan ook nog wel een logeerpartijtje bij en een mooie ochtendwandeling met elkaar in de kerstkater. Helaas is, zoals meestal de afgelopen jaren, de lol er wat mij betreft nu alweer af. Want de hele straat hangt ruim 2 weken van tevoren al vol met helverlichte rendieren en kerstmannen. Je breekt je nek over de kerstboomverkopers met nortmannen en kluitsparren. Je kunt de radio niet aanzetten of je wordt dat vieswijf van Carrie. En je kunt geen winkel binnenlopen of je wordt bestookt met sneuwe kerstsuggesties in de sfeer van struisvogelbiefstuk of kerstgourmet met zelfsmelt kruidenboter. Ik vind het niet leuk dat kerst 3 weken duurt. Ik heb al zo'n overdosis kerstbomen gehad dat ik de mijne liefst vandaag al op de brandstapel wilde gooien. En ik heb er nog niet eens één gekocht. Ik weet nu al dat ik me door 2 kerstdiners moet heen slaan. 1 in het weekend voor kerst en 1 op 1 van beide kerstdagen. En geen van beide lekker thuis, bij ons, bij mij, gewoon waar ik het liefste ben. Kunnen we niet lekker terug naar de kleine kerst? De intieme kerst? De kerst zonder cadeautjes? De kerstavond naar de kerstmiskerst. De kerstmanvrije kerst waar het enige goede rendier een dood en gebraden rendier is. Het is crisis, dat mag toch wel 1 goed ding opleveren. Kom op mensen, blijf thuis. Zing Stille Nacht en maak er dan een dolle geile bende van met je eigen kerstslet. Doe nou, hou het simpel. De wereld en ik zouden er zo van opknappen. Dagboek van de liefdespanter. Geile kerstslet? Ja. Ja, waarom niet? Nee, sorry, ik dacht dat als iemand dat nou leuk vindt, dan ben jij het. Ja, als je nou iemand gewoon 2 dagen kerstkagen lang... Laat maar. Ja. Goed jongens, gaan we klamme weken krijgen of toch nog een witte kerst? We hebben nog 2 weken om het gelukkig te smeken. En schakelen nu razendsnel door naar de man die het weten kan. Gerrit Vossers van Weerstation Lichtenberg-Jan. Een hele goede dag, weerman Gerrit Vossers. Ja, ook een goede nacht. Wat gebeurde daar nou? Nee, hij maakte een diepe, diepe zucht, Gerrit, denk ik. Ja. Gerrit, luister eens. Ja. Volgens ons had je de Sinterklaasstorm helemaal niet voorspeld. Nee, dat had ik niet. Ja, dan, nee. Hoe kan dat? Want ja, en, dat dus had je dus, en dus had je ook het springtij gemist. Dan zegt Jelmer hier, dat komt natuurlijk omdat jij in de Achterhoek zit en daar heb je geen last van springtij. Nee, er wordt weinig gesprongen. Maar, ja, nee, maar wel, hier in de rest van Nederland wel. Hè. Dus ja. Dat je voortaan wel een Sinterklaasstorm met dijkbewaking. Nee, want dit is wel, weet je wel. Nee, want dit is nationale radio. Dus de mensen aan de kust die denken, oh, er is niks aan het handje. Want Gerrit Voorsen zegt, dat dus, en dan flikkert zo'n tsunami op een dak. De zandzakken kunnen weer naar binnen toe dat en half door de rest het onder water. Dat kan niet, Gerrit. Maar Gerrit, ik ga helemaal niet over de kwaliteiten van jou als weerman hier twijfelen, hoor, want ik vind je een topper. Maar dat je die storm hebt gemist was een beetje waardeloos slecht, zeg maar. Nee, maar dat je ook een beetje begrijpt dat wij hier bij Echte Janne wel van de meteorologische spektakel zijn. Maar uiteindelijk heb je ook wel weer gelijk gehad, want die storm viel ook weer wel in mee. Ja. Ja, die was niet zo hard als op 28 oktober. Nee, dat klopt. Wat was er een godsnaam op 28 oktober? Dat was een andere storm. Ja, dat kan ik ook achteraf voorspellen. Ja, toen was het een record. Nou, dat moet je wel eens weten. Wat zegt hij? Moet ik wel eens weten. Dan moet je weten. Oh, weten. Dan moet je niet vergeten. Oh. Nee, oh, dat er een storm geweest is. Nee, dat is waar. Nee, dat is heel goed. Nee, oké. Okay. Ja, maar zo erg was het niet. Nee, dan inderdaad. Je, dan, klopt. Dan moet je niet vergeten. Wat zeg je? Dat zei Gerrit. Wat Gerrit nou? Gerrit, is er iets spectaculairs? Komt er iets spectaculairs aan? Je mag voor mij gewoon een witte kerst voorspellen met een kansbeslagingspercentage van 5%, hoor. Dat is prima. Ja, dat is, ja, het is ook niet veel meer. Nee, doe maar. Witte kerst. Nou, de witte kerst kans erop is 8%. Nou, zijn jullie nou kijk eens. 8%. Ja. Ik zou je vertellen, voor mijn vrouw is de kans op een witte kerst 100% op de kin. Vakantie geboekt. Ja, en krijgt mevrouw Vorsters ook een witte kerst van jou, Gerrit? Nee, dat niet, nee. Nee, ze blijft lekker hier bij mij, dus nee. Nee, maar hij bedoelt het heel vies. Maar hij ja, ik snap hem wel. Ja, je hebt gewoon ejaculaat dan, hè? Ik doe net of ik hem niet snap. Ook wit soort van, melkachtig wit. Ja, ja. Dus dat bedoelt Jan, denk ik. Kerst met een hoogdrukgebied. Ja. hoor. Hé, hey, maar zullen we eventjes over het weer hebben? Ja. Want we hebben het iedere keer weer over seks met... Ja, wanneer doen we het weer, ja. Seks met Gerrit. Heb je het vanavond nog gedaan? Nee. Ik ben naar een collega geweest, die was ziek en zo, dus ik heb hem niet gedaan. Ja, ik heb het nog eens niet goed aangekeken. Dat moet nog wel even gebeuren. Nou, je hoeft er helemaal niet voor aan te kijken, hoor. Je kan ook... Nee. Ah, joh, Gerrit, het over staat ook wel eens voor het aanrecht, ja, dat klopt. Ja, het wordt winter dus, hè? 8% kans op een witte kerst, horen we net. Ja. Dus moeten de sneeuwketting al in de achterbak? Heb je speciale tips, achterhoekse tips voor wat mensen in de auto moeten hebben, raken ze ingesneeuwd? Nee, dat hoeft voorlopig nog niet. Als, Gerrit, als ik nou insneeuw in de achterhoek, wat moet ik dan in? Moet ik een vaccinelichtje en zo'n zilverkleurig ding? Een krat bier, wat moet ik in de auto Het is nationale radio. Oh, dus er zit ook iemand die insneeuwt in Maastricht, weet hij niet wat hij moet doen, omdat hij alleen maar weet wat hij moet doen in de Achterhoek. Okay. Ja, nee. Oké, stel je voor, we sneeuwen in. Wat hebben wij dan als verstandige automobilist bij ons in de auto? Nou, we hebben, sneeuwkettingen hebben we niet nodig. Dat hebben we niet nodig. We moeten extra een tankje benzine, want als er twee vlokken sneeuw vallen, dan is er al een file, dan kom je heel laat thuis. En hij is soms te weinig benzine. Precies, en dan kan je de auto laten draaien. En als het heel lang duurt, dan zou ik ook vuurwerk meenemen. Want als je dan niet meer oud en nieuw thuis bent, dan kun je onderweg nog wat aansteken. Hé, hey, wat is nou waar van het verhaal dat je met één vaccin licht je de hele auto met min 16 buiten kunt verwarmen? Ach, wat een gewoon lul zeg dit. Ja, dan heb je zo'n vaccinelichtje van 8 uur. Hè. Nee, maar de warmte blijft een beetje binnen zitten. Nee, dat klopt, maar... Ja, dan moet er wel sneeuw op liggen, denk ik, en zo. Dus ik zal er niet aan beginnen. Heb je nog een weerspreuk voor deze week? Er is nog wel een weerspreuk. Ah, mooi. Nou, komt die. Nou, het wordt komende week droog, dus eigenlijk klopt de weerspreuk niet helemaal. Maar ik gooi hem er toch maar in. Doe maar. Plenst in de winter veel regen neer, dan krijgen we mooi zomerweer. Hopsakeetje. Wat is er nou hopsakeetje aan? We krijgen mooi weer. Oh, ja, nee, maar het gaat dus niet plensen. Oh ja. Dus, we krijgen een kutzomer. Ja, ja. Ja. Nou, het gaat niet plensen, maar het wordt ook niet koud. Dus weer tussenin, hè, zo'n zomer. Net met de bouwvak is het weer nat. Ja, daar hebben wij mooi niks mee te maken. Maar wacht even, zeg je nou tussen neus en lippen door dat de aanstaande zomer een klote zomer wordt? Nee, in de bouwvak. Dat zeg ik niet. Nou ja, ik versta er niks van, dus ik... Nee, ik verstond het wel. Hij zei het wel degelijk. Wat? Dat in de bouwvak gewoon half bakken prut zou wordt. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja, alles... ja, maar dat is wel heel ver weg. Ik denk dat we volgende week er wel wat dieper op in kunnen gaan. Maar dan zitten we wel weer dichter bij de bouwvak. Ja, je hebt gelijk. Ja, we dat volgende week wel. Volgende week komt neem ik aan toch een speciale kerstweerbericht. Zou ik vast een beetje oefenen als ik jou ja, was, Gerrit? Ja, dat zou ik het doen, ja. Hey, doe je er ook een belletje achter, doen we erachter volgende week? Ja, dat is leuk. Hey, ja. Gerrit, heb jij Nelson Mandela wel eens ontmoet? Nee, dat heb ik niet lijfelijk ontmoet, nee. Desmond Tutu? Wel mensen die erop leken, maar dat waren ze toch niet. Nee. Zeg ik nog Nelson! Ja, dan was het er niet. Oh, sorry. Hij keek niet om. Oh. Alleen de hond die erbij liep. Ja. Nou, dankjewel Gerrit. Het was mooi. Doe de groeten aan mevrouw Gerrit. Ja. En, Evelien. Evelien, laat me je piep nog eens. Ja, Evelien Vossers. Mevrouw Vossers, zoals wij haar kennen. Ja. Veel plezier in het weer in Lichtenberg. En, hoe heet het? Wat zei je nou? Kunt goed? Ja, precies. Kunt goed. Ja. Hoe nemen ze afscheid in Achterhoek? Goed gewoon. Goed gaan, Gerrit. Niet zo uitgericht. Goed gaan. Doet hen er gaan, goed gaan. Ik vraag wat aan Gerrit, niet aan jou. Ja, maar jij doet het dan na, maar dat klinkt het tweede. Nee, maar als jij nou eens even wat zei je, Gerrit? Goed gaan. Ja, dat zei je net ook. Ja. Ja. Nou, goed gaan dan maar, hè? Gaan. Ja. Wat? Gaan. Zeg het nog één keer, Gerrit. Aju. Ja, dat is weer wat anders. Aju, dag Gerrit. Dag Gerrit. De Naneuk. Ja! De Naneuk deze week met Tim Steens live aan het kijken is naar Argentinië. De wedstrijd Nederland-Australië. En het gaat nog steeds niet goed. Nee, want we kijken nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan. Terwijl nu een enorme kans voor Nederland via Liedewij Welte met de backhand. Maar een goede redding van keepster Lynch in het doel van Australië. En ik moet zeggen, Australië koestert een beetje die 1-0 voorsprong. Gokken ook een beetje op de counter. Denken van zolang wij 1-0 voor staan, hoeven we niet echt het spel te maken. Laat het een beetje aan Nederland over. Maar er zitten te veel slordigheden in het spel van Nederland om echt goede aanvallen te laten gaan. En daar doelrijpe kansen uit te halen. Want wat dat betreft heb ik in het einde van de eerste helft niet veel kansen gezien. En nu in het begin van deze tweede helft deze kans inderdaad van Liedewij Welte. Maar een goede redding van keepster Lynch. Dus het wordt een hele zware opgave voor Nederland, denk ik. Omdat zij spelen niet goed. Een paar speelsters zijn echt niet aanwezig in deze wedstrijd. En dat is toch niet de bedoeling natuurlijk. Want om Australië te verslaan moet iedereen toch wel een bepaald niveau halen. En dat zit er voorlopig nog niet in. Maar goed, Nederland heeft nog een half uur om iets aan die 1-0 achterstand te gaan doen. Oké, bedankt Tim. Goed, Tim. En hou je haaks. Ja, en succes daar. Hey, volgende week komt die jongen, die Freek de Jonge bij Paul en Witteman zo. Wat een brutaaltje. Maar ik weet zijn naam even niet meer. Wacht even, dat vragen we. Dat is een hartstikke moeilijke naam. Ja. Dus dan vraag ik even aan de kabouter. Kabouter, schrijf jij eventjes die naam op. Ja. Want dan kan ik. Ik weet mijn god niet meer. Nee, ik ook niet. Maar die zet Freek de Jonge eventjes neer. Die vindt dat universiteiten te links georiënteerd zijn. Nou, dat wisten we natuurlijk al. Maar goed, het is ook leuk als er iemand is die het zegt namens ons. Jernas heet hij. Jernas. Rama. Rama. Ramat. Ramat. Ramatousing. Hoeveel Ramatousing? Oké, okay. Jernas Ramatousing. Nou ja, ik vind het goed. Ramatousing. En we kunnen het de volgende week zelf vragen, want dan is hij hier namelijk. Jernas Ramatousing. Ramatousing. Nummer 39 met de reis. De Chinese grap. En het is helemaal geen Chinees. Oh. Denk ik. Nou ja, goed, we maken dat. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Als je met iemand discrimineert. Volgende week zijn we gewoon weer terug, want waarom niet? Iemand moet het doen. En prachtige week. En we hopen dat de Nederlandse meisjes winnen. En als Ellen hoog zin heeft, mag ze altijd langskomen. Dag. No. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ja, niets is onmogelijk, zou ik willen zeggen. Ik weet best wel veel dingen die wel onmogelijk zijn, hoor. Zoals Jan? Nou, dat ik de 100 meter binnen de 10 seconden loop of zo. Dat is echt onmogelijk. Oh ja, of dat jij zeg maar... onder 100 kilo komt. Ja, dan gaan we door. Doe maar. Dat, ja. Hoe weet je nou dat ik het over je gewicht wil hebben? Je bent zo ontzettend voorspelbaar, Jan. Ik wou zeggen dat je door een heel klein deurtje past. Maar dat je dat ziet aan mijn hoofd. Dat het al over die dikke kaders van je hebben. Dat je puist weg is.